Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Haziran Çarşamba. Yıl 2014. Ay 6. Gün 162. Hızır 37. 1435. Hicri Şaban 13. 1430. Rumi Mayıs 29. Toprak Bayramı. Günü tarihi. 101 yıl önce bugün 11 Haziran 1913'te Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürüldü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Demande ce que c'est Paris. On répond toujours l'étoile, les Tuileries, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, les petites boutiques des quais de la Seine. D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite roquette ou bien c'est la santé, c'est les grands boulevards. Pigalle, l'opéra, mais ne les croyez pas. Paris, mais c'est la tour Eiffel avec sa pointe qui monte au ciel. Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y a pas de Paris sans tour Eiffel. On la débine, on la charrie. Pourtant partout, ce n'est qu'un cri. Paris ne serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est la tour Eiffel. Un jour, une jeune et belle américaine voulut voir Paris et les bords de la Seine. Elle visita les monuments, les musées, les grands magasins, les rues et les cafés. Mais voilà qu'un soir, elle rencontra l'amour. Et maintenant, quand on lui demande à son tour, quel est votre avis, miss, sur Paris? Franchement, elle dit en rougissant, Paris, mais c'est le tour Eiffel, avec son pointe qui monte au ciel. Le tour de Pise, le tour de Nesle, le tour de Londres, oh, ils sont bien moins belles. On est toujours sûr avec elle de monter jusqu'au septième ciel. Paris serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est le tour Eiffel, vous voyez. Paris, mais c'est la tour Eiffel. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesi bu. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Maurice Chevalier'den Paris, Tour Eiffel adlı parçayla yaptık. Paris Eiffel Kulesi. Neden böyle çaldığımızı da şimdi bize Eduardo Galeano anlatacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...11 Haziran... Eiffel Kulesi'ni satan adam. Wall Street dahilerinin peygamberi Kont Victor Lustig'in çok değişik isimleri ve değişik soyluluk unvanları oldu. Kendisi değişik ülkelerin değişik hapishanelerinde yattı ve değişik dillerde bütün samimiyetiyle yalan söylemeyi bildi. Kont, 1925 yılında bugün, öğle vakti, Paris'teki Crillon Oteli'nde gazete okuyordu ki, aklına poker oynamaktan bıktığında açlığını gidermesini sağlayacak o güzel fikirlerinden biri geldi. Ve Eiffel Kulesi'ni sattı. Üzerinde Paris Belediyesi'nin amblemi bulunan antetli kağıtlarla zarflar bastırdı ve mühendis bir arkadaşının yardımıyla giderilemez inşaat hatalarından ötürü kulenin çökmekte olduğunu kanıtlayan teknik raporlar oluşturdu. Kont, olası alıcı adaylarını tek tek ziyaret etti ve onları binlerce ton demiri yok pahasına satın almaya davet etti. Konu gizliydi. Burada Fransız ulusunun en ünlü simgesi söz konusu olduğu için bir kamuoyu skandalinden kesinlikle kaçınmak gerekiyordu. Satışlar sessizlik içinde ve ivedilikle gerçekleşti. Çünkü kulenin çöküşü çok gecikmeyecekti. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet. Victor Lustig'den bahsediyordu Eduardo Galeano ve Günler Yürümeye Başladı kitabında. Kont Victor Lustig. Aslında bir con artist diyorlar bunlara. Dolandırıcı sanatçı diyorlar ve aslında iki defa satmış Eiffel Kulesi'ni de. En büyük özelliği bu. 1890 doğumlu. 1947'de 57 yaşında ölmüş. Avusturya Macaristan'da doğmuş ama batıya yönelmiş. Paris ile New York arasında okyanus seferleri yapan transatlantiklerde bir sürü iş yapmış. En büyük numaralarından bir tanesi para basma makinesiymiş. Şöyle yapıyor, küçük bir kutu var, para basma kutusu. Hemen geliyor, elimde böyle bir şey var, ilgilenir miydiniz diyor. Bakıyor, 100 dolarlık banknotlar basıyor. Yalnız bir şeyi var, zaafı var makinenin. 6 saatte ancak bir tane 100 dolarlık banknot basabiliyor. Olsun. Müşteri de büyük karlar elde edeceğini duyunca geliyor düşünerek ve 30 bin dolara falan böyle satın alıyor. Ondan sonraki 12 saat içinde makine 2 tane daha 100 dolar çıkarıyor. Sonra bitiyor. Ondan sonra boş kağıt çıkarıyor. Çünkü o kadar 100 dolar 12 saatlik olmuş. Bir vakti var. Evet. Ondan sonra Lustig ama o zaman çoktan uzaklaşmış oluyor. Böyle bu gibi dolandırıcı sanatçıların en büyük özelliği tabii suç ortağı yapıyor olması. Kar amacıyla geliyorlar ötekiler de filan. İşte Paris'i de satmış. Başka şeyler de satmış aslında. Ama en büyük numaralarından biri Al Capone'u dolandırmış olması ki bu hakikaten tarihe geçecek bir olay. 50 bin dolarlık bir şey yapmış. Hisse senedi almış Al Capone adına Amerika'da. ve bir kasada saklamış, 2 ay sonra iade etmiş, olmuyor. Yürümedi bu iş demiş. Yani kar elde edemedik demiş. Al Capone da onun dürüstlüğüne hayran olup al sana $1000 diye toka etmiş. Bir ödül vermiş, zaten beklediği de tek oymuş. Maalesef 1935'te yakalanmış federal ajanlar tarafından. Neden? Bir ihbar telefonu. Sayın muhbir vatandaş, bu adamı yakalayın, dolandırıyor demiş. Kim? Sevgilisi. Başka bir kadınla ilişkisi olduğunu tespit etmiş. Ve kadın parmağı, işte böyle bir durum maalesef. Billy May adlı sevgilisi ihbar etmiş. Sonra kaçmış aslında. Fakat tekrar yakalanmış ve 20 yıl Alcatraz'da hapis yatmaya mahkum edilmiş. Ve 1947'de 10 yıl yattıktan sonra zatürreden vefat etmiş. Ama kabul edin, hem kendisi hem de yalanları oldukça profesyonelce gerçekleştirmiş. Yani şu andaki şeyle, konjektürdeki dolandırıcılıklarla karşılaştırdığınız zaman bir estetik tad alabiliyorsunuz bu olayda. Rica ederim. Yani düşünsenize. Yani seviyemizi düşürmeyelim. Ama düşünsenize telefonla. Koskoca kont ya, Victor'dan bahsediyoruz. Telefonla birisi sizi arıyor, şey olduğunu söylüyor. Savcı olduğunu, polis olduğunu söylüyor. Siz de aha öyle mi diyorsunuz? Size gidip böyle vatanı kurtaracaksınız ya da terörist faaliyetlerden kendinizi kurtaracaksınız. Size kendi isteğinizle parayı çektiriyor, sonra çöp kutusu yanına bıraktırıyor. Siz de ondan sonra vatanı kurtarmak için bekliyorsunuz. Ve Türkiye'nin önde gelen isimlerinden birileri, yani bazıları bunları da doğrudan mağdur konumuna düşüyorlar bu olaylar içerisinde. Lustig'in ölüm kağıdında ne yazıyormuş meslekhanesinde? Seyyar satıcı çırağı. Koskoca kont. Evet, bu arada ben de şeyden bahsedeyim hemen. Hapishanede mi ölmüş? Onunla alakalı bir bilgi var mı? Hapishanede işte, Alcatraz'da. Alcatraz'da ölmüş. Kötü bir son olmuş tabii. Hemen tabii Türkiye'den de akla gelen Sülün Osman var. Ha, evet. 1923 doğumlu, 1984'te ölmüştü. Osman Ziya Sülün. Ve 1948'de işe başlıyor. 25 yaşında ilk şeyini yapmış. Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırmış. Ve 1950'lerde ve 60'lı yıllarda benim kuşağımdakiler iyi hatırlarlar. Sülün Osman tramvayı, Galata Kulesi'ni, kent meydanındaki büyük saatleri, şehir hatları, vapurları gibi kamu mallarını satmış ya da kiraya vermişti. Efsaneydi kendisi. Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalanmış. Ölümüyle ilgili kesin bir bilgi yok diyor Wikipedia ama sürekli kaldığı otelde Beyoğlu'nda kalp krizinden ölmüş ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömülmüş. Burada da bir klas, kendisinin son derece kibar efendi, tam bir Osmanlı üslubuna sahip bir beyefendi olduğu da söylenir. Kont Lustig kadar olmasa da o da soylu. Türkiye'den de bu kadar çıkar işte. Ama olayın bir de uluslararası boyutu var. Onu da görmeniz lazım. Mesela Afrika'daki bazı ülkelere Birleşmiş Milletler yardımı gittiği zaman bu paraların ambargolu olması gerekiyor. İstenilen kişiler tarafından kullanılması gerekiyor. Bu yüzden de bazı solüsyonları batırıp siyah bir şekilde çıkartıyorlar. Karşı solüsyonları da, yani rengini açacak solüsyonları da Birleşmiş Milletler'in ya da hangi kuruluş orada görevliyse onun yetkililerine veriliyor. Yani para elden çıksa bile o solüsyonsuz işe yaramıyor. Hmm. Bir yandan Türkiye'de bunun furyası vardı. Afrikalılar geliyordu. Afrikalı ülkelerden gelen insanlar geliyordu ellerindeki siyah siyah paralarla. Solüsyon arıyorlardı. Ya da solüsyon bulabilecekleri noktalara bakıyorlardı. Ya da paraları bu şekilde satıp sonra solüsyonu bulacaklarını söyleyip insanları dolandırıyorlardı. Hmm. Yani uluslararası boyutları da var. Bisikletlerimizi tamir etmek için solüsyon aranırdı, lastikleri yapıştırmak için patlardı sık sık. Ama o zaman solüksiyon denirdi. Solüsyon. Buna şey deniyor, black money scam deniliyor. Hmm. Bir de phishing denilen olay var. Birisi size Nijerya'dan ya da böyle bir ülkeden mail atıyor. Diyor ki ben çok ünlü bir şeyim, iş adamıyım. Çeşitli para transferleri yapmam lazım ama ilk olarak rastgele bir şey gönderdim. Siz şanslı insansınız. Bana şu şekilde yardımcı olursanız ben de size şu şekilde yardımcı olacağım diyor. Ya bu ben, şu şekilde denilen kısmı da paralar kısmı. Bu dolandırıcılık mı? Ben daha dün yolladım bir sürü para. Hmm. yediklerinize dikkat etmeniz lazım. Çok fazla et yiyor olabilir misiniz? Bu şekilde de para transferi de yapılıyor. Buna da phishing deniliyor. Çok ilginç dolandırıcılık türleri phishing var. Phishing mi? Phishing. Yemleme gibi. P'den sonra H var mı? Evet, H var. Phishing. Phishing, evet. Balık avı. Balık avı yemleme. Yemleme. Peki, şey yapalım. Bugün tarihte bugün neler olmuş ve zaten bu son iyi muhabbetimiz olacak. Sevgili dinleyiciler, uyarmadı demeyin. İyi başladık. Neşeli, iç açıcı, güzel dolandırıcılardan söz ettik ama her şeyin bir haddi var tabii. Evet. Bir de şeyi söyleyelim. 11 Haziran'da bugün 1184'te milattan önce 1184'te Troya Savaşı'nda Troya kenti tamamen yağmalanmış, arkasından da yakılıp yıkılmış resmen. Eratosthenes'in hesapları tam bu tarihe denk düşüyor. 1770'te milattan sonra tabii bugünse kaşif ve aynı zamanda kolonyalist James Cook, Great Barrier Reef dedikleri yeryüzünün en büyük harikalarından birisi Büyük Mercan kayalıklarına toslamış gemisiyle ve böylece bulunmuş. Bugün Avustralya'da en büyük turizm atraksiyonlarından biri ama son günleri gitmek isteyenler hemen gitsinler. Çünkü kömür, hafriyattan çıkan bütün kömür liman inşaatının molozlarını da oraya döküp son kalan şeyi, yeryüzünün en zengin çeşitliliğine sahip yerlerinden biri, onu yok edecekler. Olmasa bile 2050 yılına kadar kayalıkların tamamının tehlikede olacağından bahsediliyor küresel iklim değişikliği sonucunda. Ağarmadan dolayı, evet. Ne yapalım? Böyle işte. Onun için erken turlar düzenliyorum ben. Lustig turları. 1933'te Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl dönümünü kutlama kanunu da çıkarılmış Türkiye'de. Kutlama kanunu mu? Evet. Kutlayacağız demişler Cumhuriyet'i. Kanun şeklinde. Evet. Kutlanacak. Kutlamayana? Kanun olduğuna göre bir cezai yaptırma olsa gerek. Bilmiyorum. Bakalım. Senin artık araştırmacı gazeteciliğine ne güveniyorum. Yani bu aralar zaten dünya gündeminde çok hafif. Özellikle Türkiye'nin gündeminde oldukça hafiflikte. Haber yok. Böyle konulara sarabilme için zaman oldukça bol. Evet, iklim mi dedin? Önce bir kötü haber vereyim. Almanya'da acayip şiddetli yağmur ve fırtına. Ulaşım her yerde felç, 6 ölü var. Fırtına ve şiddetli yağmur. Özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Deutsche Welle'nin haberi. Büyük hasar var. Ağaçlar devrilmiş, yollar ve caddeler ulaşıma kapanmış. Metro ve tramvaylar elektrik kesintilerinden dolayı çalışmıyor. Düsseldorf'ta 3 kişi bir ağacın altına sığınmışlar. Dikkat etmek lazım. Gerçekten. Evet. Yani, espri yapmıyorum. Ağaçların altına saklanmak, yağmurdan kaçmak çok iyi bir fikir değil. Çünkü birdenbire fırtına olup ağacı deviriyor ve o 3 kişi o şekilde ölmüş mesela Düsseldorf'ta. Yani deprem anında başka bir binanın saçaklarına sığınmak gibi bir şey bu. Deutsche Bahn büyük tren yolları tren ulaşımına bir süre ara vermiş. Düsseldorf havaalanına bir saat kadar uçak iniş ve kalkışına izin verilmemiş. Köln'de bir 50 yaşında bir bisiklet kullanıcısı da bisikletli de bir ağacın altında kalarak ağır yaralanmış ve sonra ölmüş. Aslında bir Krefeld'de de bir kişi daha hayatını kaybetmiş. Sebepleri söylenmiyor onun. Almanya'nın kuzeyinde de Mecklenburg-Vorpommern'de de ağaçlar, ev ve arabaların üstüne yıkılmış çok var. Yani Hannover, Bremen için fırtına uyarısı aşağı Saksonya'ya doğru ilerliyor. Ve asıl önemlisi hafta sonundan bu yana meteoroloji kurumu sıcaklığın bir noktada Kitzingen'de 36.7 Celsius'a kadar çıktığını ve rekor kırdığını bildirmiş. Yani şu anda Rio'da kış ve Rio'dan daha sıcak. Sıcaklık değerleri hafta sonu rekor seviyede Rio de Janeiro kentinden bile daha sıcak olmuş. Ve rekor, bundan önceki rekor Rhode kentindeymiş 2000 yılında. 100 yıl dönümünde, 1000 yılında. 1000 yıl dönümünde. Sıcaklık ne kadarmış biliyor musun? Bundan önceki rekor. Ne kadarmış? 33.8'miş. Yani aşağı yukarı 3 derece ile kırmış rekoru. Küresel ısınma var mı sence? Galiba var bir durum. Gözde görünür bir durum aslında. Yani dışarı çıkmanıza da artık gerek yok. Pencereyi araladığınız zaman karşınıza çıkacak olan bir durum var. Ya da bahçeye inip bahçedeki yeşillikte bitkilerinizin ya da hayvanlarınızın, orada yaşayan hayvanları gözlemlediğiniz zaman ortaya çıkabilecek bir değişiklik var. Ayrıca türlerin yok oluşunu kendi bahçende bile eğer varsa görebilirsin, evet, diyor. Evet, bundan bahsediyorum. Elizabeth Colbert. Durum bu. Evet. Sizde bir kötü haber mi vardı, evet, iklimle alakalı? Ben bir de iyi haber var. İyi haber mi? Onu vereyim. Evet. Bir büyük bir ittifak kurulmuş. Avustralya'nın başbakanı Abbott'la Kanada'nın başbakanı Harper el sıkışmışlar. İklim değişikliği diye bir şey yoktur. Önemli olan ekonomik büyümedir. İnanmayan karşımıza gelsin, hayt meydan okuyoruz demişler. Bizim için öğrenecek hiçbir şey yok demişler. İyi tarafı nedir? İki büyük medeni ülkenin arasındaki bu el sıkışma, medeniyet buluşması insanı bir batı medeniyeti hayranı olarak, evet, bende mesela hoş duygular uyandırıyor. Evet. Yüzünüz bir güldü. Evet. Çok, yani yok böyle iklim değişikliği tehdidi falan, yok böyle bir şey demişler. Bütün bunlara böyle söyledikçe ekonomik büyüme, kalkınma falan zarar görüyor, dikkat edin demişler. Erdoğan da etkilenecektir bu konuşmalardan herhalde. Muhtemelen. Benim elimde 4 tane kötü haber var. İyi haberim de yok. Aynı zamanda durum o kadar ciddi ki şakaya ve ironiye de gerek yok. Manisa'nın Gördes ilçesinde bu sefer sel sularında ötürü bir kişi hayatını kaybetmiş. 8 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi hayatını kaybetmiş. İnanç Eğici boğularak ölmüş. Pınarbaşı mahallesinde. Manisa'da mı? Evet, Manisa'da. Pınarbaşı mahallesi yakınlarında babasının çalıştığı tavuk çiftliğine gitmek üzere yola çıkmış. Yani burada bir mesaj mı verilmek isteniyor? Ben de tam olarak anlamıyorum. Mesela Sapanca'nın Geyve ilçesinde de aynı şekilde tavuk çiftliğinde bir kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi yine burada tavuk çiftliğinin olduğu mekan yakınlarında bir sel olayından bahsedebilmek mümkün. Jandarma ekipleri çocuğun her zaman kullandığı yürüyüş güzergahında bulunan, yağışsız dönemde kuru olan eski Gördes Çayı mevkiinde arama çalışması başlatmış. Bu 8 yaşındaki çocuğun cesedi de bölgede görülen sağanak nedeniyle suyla dolan dere yatağının kenarında bir ağacın dallarına takılı vaziyette bulunmuş. Bu ilk kötü haberdi. Ege'nin bu sefer de hafta sonu yağışlardan, ülke genelini kaplayan yağışlardan sonra Ege ve Batı bölgesinde yağışların hakim olduğuna dair haberler var. Denizli Aydın Karayolu suyun çekilmesiyle ulaşıma tekrar açılmış ama 4 saat tam kapalı kalmış. Araçlar geçemiyor, yani bildiğiniz tamamen kapalı kalmış, iptal olmuş bir yoldan bahsediyoruz. Üsküdarvari bir şekilde, artık böyle bir metafor da kullanabiliriz galiba. Üsküdarvari diye. İtfaiye ekipleri gelmişler, Aydın ve Denizli Karayolu'nu açmışlar. Sel nedeniyle de birçok kamyonet ve araçta su, sel sularının içerisinde kalmış. İki tanesi de sele kapılmış durumdaymış zaten. Ama açmışlar yolu. Orada bir problem yok. Aksaray'da da benzer durumlar var. Bu Aksaray sefer, vilayet olan. Vilayet olan, evet. Aksaray'da, İstanbul değil. Değil. Vilayet olan Aksaray'da. Bu sefer de Aksaray'da Hasandağ bölgesinde bulunan belde ve köyler su altında kalmış. Taşpınar beldesinde birçok köprüde çökmeler meydana gelmiş. Evet, işin kötü tarafı da bütün verileri hem gazetecilerden hem meteoroloji istasyonlarından hem de iklim bilimcilerden aldığımız verileri toplarsak net olarak görülüyor ki bir yandan bunlar çok artarak devam edecek sel felaketi. Ve ansızın Türkiye'de geliyor. Türkiye'de de evet, flash flood dedikleri işte işin ani seller. Garip kısmı da bu. İnsanlar tamamen hazırlıksız yakalanıyorlar. Hazırlık böyle yapılamıyor buna. Mesela sağanak yağış sonrası gelen selden mağdur olan köylülerden birisiyle konuşmuşlar İhlas Haber Ajansı'nın haberinde. Bu Aksaray'dan bahsetmeye devam ediyorum. Aniden geldi diyor köylüler. Evlerimiz, ahırlarımız sular altında kaldı. Perme perişan olduk deniliyor. Evet, bütün bu haberler Türkiye'de gene medyada es geçiliyor ve iklim değişikliği lafı asla edilmiyor. Fakat şimdi artık günün çok önemli diğer bir dizi haberine geçebiliriz. Evet, herhalde. Son bir haber daha var. Gene aynı bir yol kapanmasıyla alakalı. Dün akşam saatlerinde meydana gelmiş. Bu da bu sefer de Karaman Ereğli yolunun belirli bir kısmı araç geçişine kapatılmış. Gene sel suları aynı sebep. Yani artık yollardan geçilmeyecek hale geliniyor. Ve ne zaman nerede çıkacağı belli olmayan iklim olaylarından ötürü. Şimdi bu sel haberlerinin hemen arkasından maalesef yani. Bunları söylemekten artık ben de hicap duyuyorum ama bundan sonra korkunç sıcak dalgası haberlerini, orman yangını haberlerini ve kuraklıkla ilgili haberleri de okumaya devam edeceğiz maalesef. Evet. Şimdi başka cehennemler var. Yani yeryüzünün çeşitli bölgelerinde müthiş önemli gelişmeler var. Dört bir taraftan iç savaş başlangıcı, devamı ya da hızlanması gibi haberler geliyor. En önemli haber Musul. Artık bir cehennem durumunda. İç savaş korkuları tamamen bir gerçeklik oldu Irak'ta. Ve Operation Iraqi Liberation diye başlayıp sonradan Freedom'a çevirdiler. Oil diye kısalıyordu, yanlış anlaşılır diye. Amerikalıların akıl almaz bir salaklığı sonucunda oil diye kısaltılan, petrol anlamına gelen bir operasyon yapmışlardı. Ancak Bush yönetiminden beklenebilecek bir hadise, şey. Onu evet. İki gün içinde değiştirmişlerdi ama sonuçları ortada. Yani 11 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri istilasından herkes yollarda. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, ihtiyar ve bitti. Yani El-Kaide'nin dahi aslında kendisini fazla şiddetli bulduğu. Ki El-Kaide'nin temsilcilerini de Suriye'de havaya uçurmuşlardı intihar saldırılarıyla beraber. DAEŞ. IŞİD mi diyeceğiz, DAEŞ mi diyeceğiz? Irak Şam İslam Devleti ya da Davla el-İslamiye fi el-Irak ve Şam. Yani komşularımızı tanımamız lazım bir yandan da. Şu anda Suriye'nin belirli bir kısmının kuzeyine hakimler. Ve aynı zamanda şu anda Musul'u da ele geçirmiş durumdalar. Bu da aynen sel durumuna benziyor bir yandan da. Yani bir anda ortaya çıkan ve aniden bastıran sel suları gibi bir anda ortaya çıkan militanlar ve tamamen bölgeyi kaplıyorlar. Musul'da da böyle bir olay yaşanmış. Ve katıksız Irak'ta şiddet söz konusu. On binlerce Iraklı komşu bölgelere sığınmaya çalışıyormuş. Yani fotoğraflarına ve videolarına baktığınız zaman kaçan insanların arkasından ateş edip patlayan arabaları görebilmeniz, ölen sivilleri görebilmeniz. Yani en feci korku filminden beter bir manzara var. 11 yıl sonra Amerika'nın istilası, işgali bu hale getirdi. Şimdi dönüp dolaşıp hiçbir gazetenin Türkiye'de ya da televizyon kanalının pek sözünü etmediği bir olaya gelelim. Yani 1 Mart 2003'te tezkere kabul edilseydi ki yani sadece sayıya ulaşılmadı aslında kıl payı bir farkla reddetti Türkiye Irak'a asker konuşlandırmayı, Amerika'nın askerlerinin oradan geçmesine ülkesini açmayı, işgal askerlerini, kendisinin de bu işin bir operasyonun parçası olmayı kıl payı farkla reddetti mecliste. Ve dünyadaki de parlamentosundan red kararı geçiren tek ülkeydi. Büyük bir gururla söyleyebiliriz. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin ilk tekliflerinden, icraatlarından biriydi. Bu ama kabul edilmedi mecliste. Döndü AKP'liler de bir kısmı hayır deyince. Şimdi eğer o yerine getirilmiş olsaydı, Irak'ta ki Türkiye'deki Türk askerlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askerlerin durumunu ve Türkiye'nin çeşitli hükümetlerinin durumunu varın bir siz düşünün. Yani bir de Suriye'ye baktığınız zaman tamamen bir karmaşa ve kaos halini görebilirsiniz. O dönemlerdeki belki de bu hareket olmasaydı, bu hareketin güçlü destekçileri olmasaydı, bu savaş karşıtı hareketin Türkiye'nin yakın tarihine gördüğü en büyük savaş karşıtı hareketlerden biri olarak da nitelendirebilmek mümkündür. O olmasaydı biraz düşünmek, fikir egzersizi yapmak ne olduğunu gösterebilir Türkiye. Ha, Türkiye'nin durumu da şu anda çok iç açıcı değil. Ama yani Irak'ta bir anda ortaya çıkan militanların on binlerce insanın bölgeden kaçmasına neden olduğu görülürken, Suriye'de doğrudan şeriat, en sert şeriat kuralları getirilmiş bölgelerle sınır komşusu olmuşken, Türkiye'nin de bu olayın içerisinde doğrudan dahil olduğunu düşünün ve ondan sonra neler olabileceğini, evet, aklınıza getirin. Aynen öyle. Şimdi bu konuda yani sağım solum, önüm arkam sobe, yani iç savaş haline gelmiş durumda. Yani Musul artık daha o zamanlar 2003'te, hatta 2002'den beri başlayarak canhıraş bir şekilde yaptığımız yayınları da hatırlayacaktır bazı dinleyicilerimiz. Irak'ta toplum dokusu tamamen yırtılacak kumaşı ve bir daha yerine getirilemeyecek gibi pek çok ciddi analizciden, başta Noam Chomsky olmak üzere pek çok düşünürün görüşlerine yer vermiştik. Ve olan bu işte. Yani maalesef bir bu var. Amerikan politikası. Amerika Birleşik Devletleri'nden de geçtiğimiz günlerde 12 yıl sonra gelen bir özür vardı. Artık bu ne anlama gelir, onun üzerine konuşuruz, ben pek anlamadım ama bu 12 yıl sonra gelen özür 1 Mart tezkeresi olarak bilinen ve Mart 2003'te Irak işgali konusunda Ankara'nın desteğini uman Amerika Birleşik Devletleri'nin bu isteği diye yazılmış. Şanlıurfa Haber'den okuyorum ben bunu. Meclise kabul edilmemiş. Böylece Amerika Irak'ta yalnız kalmıştı. Özür bunun neresinde? Özür de eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 2002 yılında senatör olduğu dönemde Irak Savaşı'na evet dediği için duyduğu pişmanlığı dile getirmek için dilediği bir şeymiş. Sadece mide bulantısıyla cevap verebilirim bunlara. Çok fazla var aslında bu midenizi bulandırabilecek riyakarlıklardan. Şimdi ama çıkmıyor ortaya. Şimdi ara verelim. İlk yarım saati bitirdik ama ondan sonra IŞİD'de yalnız biraz daha devam edelim ne olduğunu. Evet. Çünkü Kerkük'e doğru yürüyorlarmış. Bölgede şeyler açılmış. Tuz Hurmatü'yü ele geçirmişler ayrıca. Çatışmalar devam ediyormuş. Şeyler, askeri mühimmat depoları açılmış ve halka silah dağıtılıyormuş. Mahkumları serbest bırakıyorlar. Binlerce mahkumu serbest bırakmış durumdalar. IŞİD'cilerin eline geçmesin diye mahkum hapishaneleri boşaltıp önünden kaçıranlar var. Başka hapishanelere nakledilenler var. Yani kaosun, Dante'nin cehennemi bir de şimdi şeyde başladı. Suriye'den sonra Mısır'da tam anlamıyla tekrar dev, zaten cehennemdi. O dördüncü katına indik artık, iç halkasına. Tuz Hurmatü'yü de ele geçirmiş Zeladin eyaletinde ve şimdi başka yerlere de gidiyormuş. 28 Türk tır şoförünü de rehin almışlardı. Şoförler güvende demişler. Deminki soruyu tekrarlayabiliriz. Eğer Türkiye tezkereyi reddetmeseydi, kabul etseydi, bu Türk şoförlerinin durumu mesela ne olurdu? Ayrı bir şey. Maliki bütün ülkede olağanüstü hal ilan etti. Ülkede Tom Englehart'ın da ilginç bir yorumu var. Amerikan ordusunun savaşları son 50 küsur yıldaki savaşları üzerine, belki ona da değinme fırsatı buluruz. Ondan sonra Pakistan'da Karaçi Havalimanı'ndaki ikinci saldırı ve oradaki iç savaş tehlikesinden bahsedebiliriz. Hemen komşusu Afganistan'dan gelen çatışma haberleri var. NATO kendi kendini vuruyormuş, oradaki insanları vurduğu gibi. Nijerya'da Boko Haram'ın 20 kadını daha kaçırdığı haberi var. Orada da iç savaşa doğru gidiliyor. Ukrayna'dan son günlerde ses gelmiyor ama Ukrayna'da da çatışmalar devam ediyormuş. İç savaş haline doğru devam eden bir gidişat varmış. Suriye'de zaten var iç savaş ve sınırda Suriyelilerin vurulduğu ve trajik bir başarısızlık olduğu Birleşmiş Milletler temsilcisinden, İnsan Hakları Yüksek Komiserinden açıklama var. Ve belki de ne olup ne bitilmediği, bilinip bilinmediği diye sorulduğu zaman en bilinmedik yerlerden birisi de Orta Afrika Cumhuriyeti. En son tekst mesajları da yasaklanmıştı bölgede ve çatışmalar da devam ediliyordu. Artık böyle Afrika'nın o kol bacak kesme sahnelerinde görebilmeniz mümkündü, neler olup bittiğini merak edenler internet sitesinde. Ve bir ufak rakam vereyim o zaman, onu söylemişken sen çıkmadan. Orta Afrika Cumhuriyeti bize çok uzak ve Kara Afrika, bahtı Kara Afrika'da diyebiliriz. Silah bırakma çağrısında bulunmuş nedense hükümet ve karşılık bulmamış nedense. Fakat şu 2012'de başlayan kriz sadece 2 yıl, 1,5 yıl hatta. Aralık 2012 çünkü. Binlerce insanın ölümüne, yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden yurdundan olmasına ve 2 milyon 200 bin kişinin insani yardıma muhtaç duruma düşmesine yol açmış. Bu tabii olabilir dersiniz. Yalnız nüfusu ne kadar? Toplam nüfusu 4 milyon 400 bin. Dolayısıyla nüfusunun yarısı yardıma muhtaç bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'de mesela 40 milyon insanın dilenci durumuna düştüğünü kıyaslayabiliriz. Evet, yani şöyle düşünün, internette biraz araştırma yaptığınız zaman bölge hakkında yağmur yok, tarım yok, gıda yok. Bu üçlemeyle karşılaşıyorsunuz. Ama silah var. Silah bol miktarda var. Açık Gazete. Skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Control the sound of soul, shooting rockets to the moon, kids going up to soon. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. Açık Radyo 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Temptations grubundan, The Temptations'dan Ball of Confusion adlı ünlü parçalarını dinliyoruz. Kargaşa topu, keşmekeş topu diye de çevirebiliriz. Dünyanın durumu budur diyorlar. Karma karışık, kaos durumu. Biz bunun için çalmadık ama buna da uygun düştüğünü söyleyebiliriz. Asıl Glenn Carl Leonard'ın grubun elemanlarından. İkinci asıl şarkıcıların ikincisi olarak bu ünlü Amerikan Rhythm ve Blues ve Soul grubunun şarkıcılarından birinin doğumu. 1947'de bugün doğmuştu. Bu efsanevi Motown sadasının sahibi Temptations grubunda 1900 uzun süreler yer almış bir eleman. Evet, devam ediyoruz. Dönelim şimdi Irak Şam İslam Devleti'nin çok durdurulamaz, ön alınamaz ilerleyişi var. İlerleyişi IŞİD ya Irak da DAEŞ kuzeyinde. Diyoruz. Davla el-İslamiye fiyel Irak ve Şam diye de çevriliyor. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'da kontrolü tamamen ele geçirmişler. Buradan sonra da Tuz Hurmatu'ya doğru ilerlemişler ve orada da kontrolü ele geçirmişler. Evet. Binlerce kişi, on binlerce kişi Musul'dan kaçıyordu. Kürt özerk bölgesine sığınıyorlar kaçanlar. Binlerce kişi de bu sefer Tuz Hurmatu'dan, özellikle çok sayıda Türkmenin de bulunduğu insan Tuz Hurmatu'dan kaçmaya başlamış. Ya muazzam şeyler oluyor. Hem Anbar Üniversitesi'nde rehin alma olayları falan var. Yani daha cumartesi günü Anbar Üniversitesi'ne saldırıp güvenlik görevlilerini öldürüyorlar. Öğretim üyeleri, profesör filan, öğrenci dinlemeyip hepsini rehin alıyorlar. Sonra 1300 öğrenciyi rehin alıyorlar ve onları bırakmışlar mesela. Ayrıca Ramadi ve Felluce kentlerinde de bazı bölgeleri elinde bulunduruyor. Felluce'nin malum Amerika Birleşik Devletleri'nin tam anlamıyla seyreltilmiş uranyum denen silahlarla da kanser oranının ortalamanın 8 kat %800 filan arttığı durumlara yol açmıştı. Müthiş bir saldırı yapmıştı Amerika Felluce'de. Taş üstünde bırakmamıştı. Ama şimdi başka taş üstünde bırakmayan militanlar var aynı yerlerde. Başkonsolosluğun telefonları da kesilmiş Türkiye'den ilgili haber verecek olursak. 28 Türk tır şoförünün akıbeti de merak konusuymuş. Kimse bilmiyor ne olduğunu. Güvende demişler. Bazı televizyon kanallarının yayını durmuş vaziyette. Olağanüstü hal bütün Irak'ta ilan edilmiş durumda. Maliki ne yapıyor? Maliki de olağanüstü hal olduğunu söylüyordu ve güvenlik önlemlerinin arttırılacağından bahsediyordu. Oraya tekrar değiniriz ama çatışmalar da devam ediyormuş. 3000 yani, mahkum da firar etmiş Baduş cezaevinde. Saldırmış çünkü IŞİD. Yani saldırmış dediği serbest bırakmış. Evet, o öyle bahsediliyor. Yani oraya ele geçiriyor. Ele geçiriyor hapishane. Çünkü daha önce de böyle olmuştu. 3000 mahkumu serbest bırakmış. IŞİD'in ortaya çıkmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu hapishane baskınlarında serbest bırakılan kişilerdi. Irak'ta daha önce bu durum ortaya çıkmıştı geçtiğimiz sene içerisinde. Libya'da da aynı şekilde hapishane baskınlarıyla cezaevindeki insanlar serbest bırakılmıştı. Ve diğer örgütlere, terör örgütlerine, radikal İslamcı örgütlere katılmışlardı. Pakistan'da da benzer durum vardı Taliban'ın yaptığı geçtiğimiz sene içerisinde. Bu tip hapishane baskınlarıyla tekrar tekrar doluyor bu örgütlerin havuzu. Evet. Bu sefer de Tuz Hurmatu'daki hapishaneyi de serbest bırakmışlar mahkumları. Tuz Hurmatu'da Kerkük, yani Türkmenlerin bulunduğu bölgede de şeyler faaliyet gösteriyorlar. Türk Hava Yolları da daha önce bir gün için durdurduğu İstanbul-Musul-İstanbul seferlerini 20 Haziran'a kadar iptal ettiğini duyurmuş. Musul'daki olağanüstü durum nedeniyle tüm Musul seferlerimiz 20 Haziran'a kadar iptal edilmiştir. Belki bu durumu çözmesi için Messi'den falan yardım alamazlar mı? Yok, insansız hava araçlarından yardım almaya çalışıyordu Maliki daha önce. Yani bu hapishaneden kaçıp da Suriye'ye doğru giden militanların yolunu kesmek için hem insansız hava araçlarını kullandığından bahsediliyordu Amerikan destekli. Peki reklamlarını hem göstersinler de helikopterler. Bari Türk Hava Yolları'nın Messi'li o Barcelona takımının ya da Manchester United'ın top dolaştırdıkları böyle şeyin önünde, hatta yolcunun, yemek yemek üzere olan yolcunun üzerinden kalecinin kurtardığı. İşin içine biraz olağanüstü hal durumu serpmeniz lazım ama. IŞİD'lileri de seyrederken düşünüyor musun? Ha bak ne güzel filan diye. Yani çok da şey değil, IŞİD'li militanlar dediğiniz Batı ülkelerinden normal hayatlarını bırakıp girip burada da cihat ettiklerini söylüyorlar. Yani normalde Batı'da bu popüler kültürün imgelerini yoğun bir şekilde alan insanlar bunlar. Evet, Bosna'dan da gelenler var. Yani Çeçenistan'dan da gelenler var. Çok acayip. Yalnız Musul, Irak'ın ikinci en büyük kenti olan Musul'un en büyük özelliği de zengin petrol yataklarına sahip olması tabii. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından işgal edilmiş. Sonra da Musul-Lozan Antlaşması'nda da çözümlenememişti. Musul sorunu diye biliniyor. Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye ile İngiltere arasında uyuşmazlık konusu sonunda Irak sınırları içinde kaldı. İyi ki de kaldı. 1926'da zaten nüfusu işte hem Arap hem büyük ölçüde Arap olan bir yer. Ve yani Türkiye'nin çok büyük bir problemi olabilirdi eğer bu tarafta kalmış olsaydı, yani tahmin edilebileceği gibi. Fakat şeyin sözlerini de hatırlıyorsun değil mi? Özal dönemi Türkiye'nin en ilerici, modern ve iş bitirici cumhurbaşkanlarından ve başbakanlarından olan Özal'ın 1980'ler dünyasında 3 verip 5 alırız politikasını, Musul, Kerkük'te Türklerindir filan gibi de ifadeler Türk basınında, Türk medyasında çok sık kullanılan. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Musul bizimdir. Bir ara o galeyanı, o ateşi beslemek için böyle demeçler ortaya atıldı ama ne oldu sonucunda? Sonuçta Maliki'ye geri dönecek olursak, Maliki olağanüstü hal ilan edildiğini ya da edileceğinden bahsediyordu. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman böyle operasyonların gelişme aşamasında, mesela Irak'tan Suriye'ye gidildiği zaman Maliki helikopterlerle, ağır silahlarla beraber bu militanların önünü kesebiliyordu. Daha önceden haber almasıyla beraber istihbarat servislerinin de büyük payı vardır Irak'taki. Ama burada herhangi bir şekilde direnişle karşılaşmamışlar, özellikle Musul civarında. Üniformasını bırakan askerler kaçmışlar. Resmi evet. Görevliler kaçmışlar. İlk tabii, kaçanlar bunlar. İlk kaçanlar onlar, çünkü öldürülmekten korkuyor ve çok vahşice yöntemlerle de hiç dinlemiyorlar yani IŞİD gibi örgüt elemanları. Evet. Kafa kesiyorlar, göz çıkarıyorlar, asıyorlar, yakıyorlar. Diri diri yakıyorlar falan, böyle yöntemler de kullanıyorlar yani. Evet, bir de şey olarak baktığınız zaman Irak yönetimiyle merkezi yönetimle Kürdistan yönetimi arasındaki o gerginlik, petrol, Türkiye'ye petrol satışı üzerinden gelen gerginlik konusuyla da baktığınız zaman olaya çok karmakarışık bir hale geliyor. Yani ne tarafından tutacağınızı bilmez hale geliyorsunuz. Herkesin rolü farklı, herkesin çıkarı farklı. Kim ne taraftan saldıracak bilinmiyor. Sonuçta da tam olarak biraz önce bahsettiğiniz o kaos hali, keşmekeş hali ortaya çıkıyor. Keşmekeş hali var, evet. Neyse, size son bir örnek olarak vereyim. Belki reklam filminizi de aklınıza getirmeye yardımcı olur. Şey var mesela, DAEŞ'e, bu ISIS'e katılan Desodok adlı. IŞİD'e. Evet. Desodok adlı rapçi vardı, Alman. Deniz Mahmadau Gerhard Kuspert olarak geçiyordu. Bu iki defa çatışmalarda öldürüldüğü öne sürülmüştü. Tam olarak bilinmiyor tek şimdi çatışmalarda ölüp öldürülmediği. Almanya'da daha önce rapçilik yapan bir Almanya vatandaşıydı. Şimdi de El Almani kod adıyla Suriye'de savaşıyordu. Belki onun yaptıkları müzikler üzerinden Türk Hava Yolları'nın yeni bestesini ortaya çıkarmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Yalnız bestediği filmde de ufak bir montaj yapılıp mesela araya da bir IŞİD militanı da konamaz mı mesela? Kendisi zaten bir IŞİD militanı. Messi ile Barcelona'dan mesela, ne bileyim, Puyol falan mı vardı? Kendisi bir IŞİD militanı zaten. Yani en, anladım. Evet, en ağır IŞİD militanı. Hatta intihar saldırısı falan düzenlendiğinden bahsediyor. Onu sokalım. Yani hem sesi de iyi, o yüzden diyorum. Evet, top kullanırlar, dolaştırırlar aralarında, yolcular da eğlenip onları alkışlarlar. Evet. Güzel bir reklam olur Türk Hava Yolları için. Gittikçe büyüyen dünyanın en büyük reklamı zaten hava yolları olmaya doğru gittiğini iddia ediyorlar. Yalnız hosteslerin dudak boyası meselesi var, biliyorsun, ayrı. Bence hostesler meselesi var bu konuda. Evet, Musul'u bu sabah kaybettik demiş mesela Reuters'a açıklama yapan birisi. Ordu ve silahlı polisler pozisyonlarını terk ettiler, kaçtılar. Teröristler tam kontrolde demişler. Bir albay söylüyor bunu, Mısırlı, Iraklı bir albay. Güvenlik güçlerinin total çöküşü demiş. Kelime aynen böyle. Güvenlik güçlerinin toptan çöktüğü bir an yaşıyor. Bu Hanbilileri hatırlıyorsunuz değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta kullandığı ve dünyanın dört bir tarafında da, Afganistan'da da kullandığı o zırhlı araçlar. Evet, Hanbi. Evet, yani Türkiye'de de benzerlerini görebilmek mümkün. Hummer şeklinde, diğer araba şeklinde, ticari versiyonunda görebilmek mümkün. Bizim açık radyo. Bırakıp kaçmışlar. Araçları da onlar. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri bırakıp kaçmıştı Irak yönetimine bu araçları? Aynı şekilde Irak yönetimine dair askerler de bırakıp kaçmışlar Musul'dan, ya da Musul'daki o bulunan silahlı kuvvetler de bırakıp kaçmışlar araçları. Şimdi evet. DAEŞ'in elinde Hanbiler var. Kalanlar yalnız askerler ve polislerin cesetleri yerlerde. Bazıları kesilmiş, biçilmiş, organları kesilmiş olarak duruyor. Ve biz onları yenemeyiz. Yenmemize imkan yok demiş o albay tekrar. Ha yok, başka bir yetkili ama üst rütbeli bir yetkili, askeri yetkili. Onlar sokak savaşında çok eğitimli. Biz değiliz ve biz bütün bir orduya, onları Musul'dan atmak için bir orduya ihtiyacımız var. Ve çok önemli bir şey söylemiş. Hayaletler gibi, hortlaklar gibi, senin de biraz önce de söylediğin gibi, yok birden çıkıyorlar ortaya, vuruyorlar ve birkaç saniye içinde de yok olup gidiyorlar. Yani şöyle operasyonlar düzenliyorlardı Irak'ta. Irak üniforması şeyiyle beraber kasabaları dolaşıp oradaki Irak hükümetiyle işbirliği yapan aşiret reislerini alıp infaz ediyorlardı. Doğrudan kasaba kasaba dolaşıp bu işi yapıyorlardı. Ama işin bir diğer ilginç tarafıysa, bir diğer kötü tarafıysa, bu sonlanan bir saldırı değil artık. Yani devamı geliyor sürekli. Bittiğini zannettiğiniz zaman da devamı geliyor. Pakistan'dan gelen haber mesela bunun habercisiydi. Pakistan'da pazar günü saldırıya hedef olan Karaçi Havalimanı'nda işte operasyon düzenlenmiş. Ardından o resmi ağızla beraber temizlenmişti bölge. Ama dün yine aynı yerde, yine aynı bölgede, yine aynı saldırganlarla beraber, saldırgan olarak nitelendiren militanlarla beraber başka bir çatışma daha çıkmış. Sürekli çatışmalar var artık. Evet. Aynı bölgede sürekli belki çatışma hali var. Belki biz de bir ufak format değişikliği yapalım. Yeni konuklar çağıralım artık. Dick Cheney'i çağırmayı düşünüyorum ben. Rumsfeld. Geçti artık onların devri ya. Ya ama ne diyecekler şimdi duruma? Özgürlük getiriyoruz. Özür dilemiş Hillary Clinton işte. Evet oyu verdiği için. Onları da özür diletmek için buraya kadar yormaya onlar ne gerek var? Onlar özür dilemez. O kadar zor bir şey değil onlar için özür dilemek. Tom Engelhardt da şöyle yazıyor Tom Dispatch'te. Amerikan tarzı savaşı ya da onun hedeflerini nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Son 50 küsur yılın, 55 yılın gösterdiği gibi Vietnam'da da Afganistan'da da her yerde de görüldüğü gibi çalışmaz. Hiçbir zaman çalışmaz Amerikan tarzı savaş. Ama herkes, bütün medya onların görüntülerini, tam teçhizatlı asker görüntülerini alay alay koyarlar televizyonlara, dağlarda, tepelerde. Ama korkan kaçan pısan asker fotoğrafları görülmez, görülmez değil mi? Görülmez. İki, dünyanın meselelerini nasıl koyarsanız koyun, Amerika nasıl koyarsa koysun çözmez bunu. Hiçbir zaman çözdüğü görülmemiştir. Üç, askeri kuvvetle stabilizasyon için, yani korumak için ya da kurtarmak için ülkeleri ya da bölgeleri kullanmak her zaman destabilizasyon, istikrarın bozulması sonucunu vermiştir. Hiç şaşmaz diyor Tom Engelhardt. Yani 50 yıllık bir editörlük tecrübesini yazıyor. Dört, ne kadar Amerikan tarzı savaşı ve onun üstün savaşçılarını, robot gibi savaşçılarını översen öv, Hollywood filmlerindeki gibi, Amerikan ordusu herhangi bir savaşını kazanma kapasitesine sahip değildir, görülmemiştir. Ve beş, Amerikan başkanları ne kadar överlerse övsünler Amerikan ordusunu, tarihte görülmüş en müthiş savaşan güç diye, kanıtlar gösteriyor ki kesinlikle böyle değil diyor. Ve bunun bedelini kim ödüyor? Gaziler Derneği'ne bindiriyor. Çünkü vakıf 3,5 ay bekliyormuş. Bir başvuran savaş gazisi psikolojik ya da evet, yara sorunları, herhangi bir sorununu çözebilmek için tıpta 3,5 ay, para yok çünkü. Evet. Bütün parayı yani, silahlara yatırdıkları için. Hem metaforik olarak hem de aynı zamanda gerçekten somut olarak Amerika Birleşik Devletleri kendi kendine vuruyor. Ama bazıları da kazanıyor tabii bu vurma esnasında. Tabii silah tacirleri kazanıyor. Silah tacirleri kazanıyor kesinlikle. Mesela Afganistan'da kendi kendine vuran NATO kuvvetlerinden bahseden haberler var. Nijerya'da anlatılan hikayenin devamını getirecek bazı olaylar var. 200'den fazla kız öğrenci kaçırılmıştı hatırlarsanız. En az 20 kadını daha kaçırmış Boko evet. Haram örgütü. O da petrol zengini bir Nijerya'dan bahsediyoruz. Evet. 50 milyar dolarlık tamamen içerisinde bulaşmış bir ülke. Ukrayna'da devam eden iç savaş hali var. İç çatışmaları son vermek için ateşkes ve anlaşma çağrısı yapılsa da ülkenin doğusunda dün yine silahlar kullanılmış. Ukrayna ordusu Slovansk'daki ayrılıkçı silahlı gruplara bir operasyon düzenlemiş. Ama bir anda da kentteki karakollar ve kamu binaları da işgal altındaymış silahlı militanlar tarafından. Onlar da ateşle karşılık vermişler. Orada da ne olacağı belli değil. Ama durum Türkiye'de de fevkalade endişe verici. Birazdan Mithat Sancar'la da konuşacağız. Yani kırılma noktasına doğru hızla ilerliyor. Ve bir yandan da işte muazzam bir şey var. Bayrağı kim indirdi? İndirmedi. Zaman gazetesinde bugün bayrak depremi demiş. Dün Zaman gazetesinde hiç yoktu bayrak olayı. Şimdi bugün vermişler. Ve Erdoğan da askeriye niye indirmediniz diye kızıyor ve bağırıyor. Yani çözüm sürecini hassasiyetle muhafaza edeceğiz diyor Erdoğan. Fakat askeri de bayağı ciddi bir şey. Bayrağı indireni sen indireceksin filan diyor. Devlet Bahçeli inanılmaz bir şeyle konuşuyor. Şiddet dolu ve tekliflerde bulunuyor. Dün gazetelerin yarısı, elimizdeki gazetelerin tamamen yarısı liberal ve en objektif haber vermeye çalışan gazetelerde dahil olmak üzere yarısı hiç bahsetmiyordu bu şeyden, krizden, bayrak krizinden. Bu da çok tuhaf bir şeydi. Onu sorarız Mithat Sancar'a. Belki yorumlayabilir, yorumlar mı, yorumlamaz mı bilemeyiz. Yani sokakta görülmediği zannedilen bir toplumsal hareketlilik var bu bayrak mevzusu yüzünden. Gazetelerde bunları görememek mümkün. Bu sebepten ötürü de olmadığını da düşünmek mümkün. Ama mesela benim dün yakaladıklarım arasında Adana, Eskişehir, Çanakkale, Kilis, Kırıkkale ve Giresun'da yapılan eylemler vardı. Onun öncesinde, bir gün öncesinde bu eylemlerin Türkiye'nin dört tarafında yine yapılan eylemler vardı. Her ne kadar gazetelere ve internet sitelerine yansımasa da böyle bir hareketlilik var. Bir de Devlet Bahçeli'nin demeçleriyle beraber okursanız ve Başbakan'ın özellikle demeçleriyle beraber okursanız daha da sivrileşen bir hareket var. Mesela bu Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki bayrağın bir gösterici tarafından indirilmesi olayı dün de başkent olaylarında protesto gösterilerine neden olmuş. İki grup karşı karşıya gelmiş. Polis arada kalmış. Bir seçim yapması gerekiyormuş. Tercihini solculardan yana kullanmış polis. Böyle bir durum var. Harika doğrusu. Yani şöyle de bir durum var. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalkınma modelinin temelini oluşturan bu alışveriş merkezi, AVM ve rezidans projeleri tam bir işçi katliamına dönüşmüş mekanına. 5 ayda 100'e yakın 97 işçi inşaatlarda düşerek ve sıkışarak feci şartlarda ölmüşler. Lüks konut projeleri, taşeron işçi uygulamaları nedeniyle tam bir katliam merkezi haline gelmiş durumda. Sadece bu yıl 97 işçi hayatını kaybetmiş ve 3 ölümden biri inşaatlarda. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre de şey yazıyor, Mehmet Altan da T24'te yazmıştı. Soma madenindeki cinayetin yaşandığı Mayıs ayında en az 414 işçi yaşamını yitirdi Mayıs ayında toplam. Ölen işçilerden de 10'u kadın, ikisi çocuk. Mayıs ayıyla birlikte 2014'ün ilk 5 ayında en az 810 işçi hayatını kaybetmiş durumda. Ve yani Türkiye'nin bayat ekmek gibi un ufak olup dağıldığı bir süreçten geçiyoruz demiş. Suç, yalan, ölüm böylesine artarken siyasal ahlaksızlık da artık taşınamaz bir yüke dönüşüyor. Toplumu böylesine zorlayan siyaset anlayışını toplum sırtından atar sonunda diyor. Her sahtekarlıkları, yalanları, her cinayetleriyle o sona biraz daha yaklaşıyorlar demiş. Pek çok örnek veriyor Roboski'den başlayarak böyle. Fakat bu arada belki de en önemli söylememiz gereken bir şey var. Taarruz ve taktik keşif helikopteri atan... Evet. Teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Twitter'da hesabından takipçilerine güzel paylaşımlarda bulunmuş. Tatlı yiyip tatlı konuşarak bitirelim istedik biz de dinleyici. Tatlı demek, tatlı yiyip tatlı konuşmakla alakalı konuşuyorsanız Başbakan Erdoğan'ın sözlerine de yer vermemiz lazım. Bugün Ankara'da TAİ'de üretilen milli helikopterimiz Atak'ın silahlı kuvvetlerimize teslim törenine katıldık. Bu helikopterin sadece mekanik kısımları değil, görev bilgisayarı dahil en hassas elektronik parçalarının TAİ'nin ana yükleniciliğinde Türkiye'de üretilmiş olması hepimize büyük bir gurur yaşattı demiş. Cumhurbaşkanımız. Başbakanımız da Recep Tayyip Erdoğan şu şekilde konuşmuş. Türkiye Atak projesiyle birlikte artık helikopter satan bir ülke konumundan, helikopter satın alan bir ülke konumundan, helikopter üreten ve helikopter satan bir ülke konumuna yükselmiştir. Savaş helikopteri bunlar yalnız, onu da unutmamak lazım. IŞİD'e mi satacaklar? IŞİD helikopter kullanabilecek pilotları yok. Bu hepimiz için... Pilotlarla beraber yollayalım. Problem olur o. Bu hepimiz için büyük bir başarıdır, tarihi bir adımdır. Ülkemizin ve milletimiz için iftihar edilebilecek bir durumdur demiş. Bravi, ardından bravi, da... şak, şak, şak. Evet, yalnız hemen Deutsche Welle'nin haberine dönüp son olarak bitirelim. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI, dünya çapında 2013 yılında yapılan askeri harcamalarla ilgili raporunu açıklamıştı. Dünya genelinde artış sürüyor ve acayip NATO başı çekiyor. Rusya ve Çin kesenin ağzını açıyor. Silah ve petrol hesapları yapılıyor. Nüfus dengeleri değişiyor demişler. Ve son derece kaygı duyulan bir rapor vermişlerdi. Onu da hatırlatmış olayım. Bu konuyla da alakalı olarak son yarım saatte 9.30'da 10 arasında Radikal Gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın yeni kitabını üzerinde konuşacağız kendisiyle birlikte. Esas duruşta cinayet. Ersev Akbalıkçı'nın hikayesinin, davasının hikayesinde anlatıldığı bir kitap bu. İsmail Saymaz'la da bu kitabı üzerinde konuşacağız. Kışlalarda neler oluyor diye bunu konuşacağız, evet. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Merhaba Mithat. Merhaba. Merhaba Mithat. Günaydın. Merhaba Can. Günaydın. Evet, çok gerilimli ve bayağı yüksek oktanlı bir yangın öncesi şey gibi bir durum var ortada. Özellikle de bayrak indirme provokasyon ya da değil, nasıl yorumlanacağı bilinmeyen bir bayrak indirme hadisesi vardı. Onun tepkileri de var. İstersen ondan biraz bahsedeyim ama bizim bir ufak tespitimiz oldu burada Can'la. Onu söylemek istiyorum. Dünkü gazetelerden biz yaklaşık elimize 14 tane falan gazete alarak giriyoruz. Yayın sırasında çok fark etmedik ama daha sonradan bakınca şöyle bir durum var. Bir grup gazete sıfır görmüş birinci sayfasından, vitrininden bunu. Mesela bunların her kesimden de var. Hükümete yakın olan Akşam'da da sıfır görülmüş. Yeni Şafak'ta da sıfır. Yani başbakanın açıklamaları da dahil hiçbir şey yok. İşte Fethullah Gülen'e yakın olan Zaman'da da sıfır, Today's Zaman'da da sıfır, Bir Gün gazetesinde sıfır, Günlük Evrensel gazetesinde de yok ve Taraf gazetesinde yok. Bu bir grup gazetede hiç böyle bir şey olmamış varsayıyorlar. Onların okurları öğrenemez yani bu durumda. Bir grup Radikal Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması üzerinden serin kanlı davrandık diye görmüş birinci sayfadan. Hükümete yakın olan diğer gazetelerden Sabah ve Türkiye tamamen şeyin üzerinden görmüş. Star da öyle. Aynı, aşağı yukarı aynı cümleyle başbakanın açıklaması açısından görmüş. Milliyet de öyle. Komutan da bedel öder sözüyle. Onun dışında da böyle mesela Hürriyet gazetesinde filan da gene şey üzerinden görülmüş ama çok küçük, başbakanın açıklaması üzerinden görülmüş ama küçük, Habertürk'te filan da böyle bir manşet olarak görülmemiş. Tabii Cumhuriyet de var, o da küçük görmüş ama görmüş. Çok tuhaf bir durum var yani medya açısından bakıldığı zaman. Evet, haklısın ama bunu nasıl yorumlayacağımızı doğrusu ben de pek kestiremiyorum. Hani hemen bir yorum yapmakta zorlanıyorum ama öncelikle şunu söyleyeyim. Tek başına bayrağın indirilmesi bir büyük olay olamazdı. Evet. Fakat öyle şartlarda gerçekleşiyor ve üstüne öyle tepkiler geliyor ki artık bu bir olay, yani bir haber ve önemli bir haber. Çünkü Türkiye'de bütün gelişmelerin odağına oturmuş durumda. İşte Başbakanın dünkü grup konuşmasında da yine bu mesele ön plandaydı. Yine bunun üzerinden işte esti gürledi falan. Şimdi durum tabii ilginç. Neden görüyorlar, neden görmüyorlar onu hakikaten şu an ben de tam tahlil edemiyorum. Gelinen nokta son derece kritik. Bunu çok açık söyleyeyim. Evet. Yani süreci yakından izleyen, işte yazan, çizen, konuşan biri olarak sürecin başından beri geldiğimiz en kritik nokta olduğunu söyleyebilirim. Yani Paris cinayetleri bile bu kadar büyük bir sarsıntı yaratmamıştı. Bu şimdi son gelişmeler ise süreçte bir kırılma noktasının ortaya çıkması ihtimalini çok yükseltti. Kırılma var mı yok mu onu da konuşuruz. Bir de Türkiye'de sürecin nasıl konuşulduğu da zaten ayrı bir mesele. Bunun üzerine çok konuşmak ayrıca gerekiyor. Şimdi süreç bitsin diyenler işte neden bitsin istiyorlar tam kestiremiyorsunuz ya da hani HDP'ye ve PKK'ye daha sert davranmaları gerektiğini telkin edenler neden bunu istiyorlar? Bir kısmının neden istediğini biliyoruz. Yani Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl ya da siyasal zeminde çözülmesi konusunda tamamen karşı pozisyondalar. Yani böyle bir şey istemiyorlar. Askeri veya güvenlikçi bir mantığa sahipler. Bunları da uzun uzun konuştuk çeşitli programlarımızda. Bunlara göre tek çözüm var. İşte PKK'yı bitirmek ve Kürtleri hangi çerçeve kendileri tarafından uygun görülüyorsa ona razı etmeye zorlamak gibi bir anlayış var kafalarında. Bunun dışında bir de AKP'ye muhalefeti her şeyin önüne çıkaran ve PKK'nin de bu muhalefete katılmasını isteyen bir yaklaşım var. Yani PKK vursun, AKP yıkılsın gibi dolaylı bir mantık çoğu zaman açıkça söylenmiyor. Ama şu tez bazen hani satır aralarında biraz daha fazla görünür oluyor. Deniyor ki bu süreç dolayısıyla AKP daha çok güçlendi. AKP'nin güçlenmesine yol açan ne varsa kötüdür. O halde bu süreç de bitmelidir. Şimdi burada bir sürü sakatlık var da onlara da girerim ya da birer cümleyle değineyim. Sonra süreç niye bu aşamada ve Öcalan ile Kandil'in açıklamaları ne anlamı? Evet, onları da bir onları de yani da, gerek Erdoğan'ın gerekse Arınç'ın Arınç özellikle bir hukukçu olarak doğrudan doğruya bir linçi öngören konuşmaları da endişe vermiyor da, değil. Evet, onlar da hepsi zaten Türkiye'de çok yabancısı olmadığımız şeyler. Bir devlet geleneği ve kirli bir devlet aklı var. Bu devlet aklını Türkiye siyasetinin, Türkiye siyasi yelpazesinin her tarafında bulunan siyasi partiler az ya da çok kullanıyorlar. Özellikle merkeze yakın olanlar. Ama sadece merkeze yakın olanlar değil, yaygın bir devlet aklı hastalığı var bu açıdan. Tekrar şöyle söyleyeyim, bir süreç var ve bir sürecin ne olduğunu da herkes kendine göre yorumlar. Bu süreç Kürt sorununda öncelikle çatışmaları durdurmayı hedefliyordu. Çatışmaların durdurulmasının kime yarayacağı, siyaseten kimin bundan kazanç sağlayacağı tartışması sürecin başlangıcını bir defa tamamen anlayamayan bir yaklaşım. Hangi hükümet, hangi parti olursa olsun eğer böyle bir girişim başlatıyorsa buna karşı çıkmak, buna itiraz etmek, bunu reddetmek söz konusu olamaz. Nitekim PKK'de, Öcalan'da böyle bir yaklaşımı kabul etmediler. Daha doğrusu hani görüşmeler yoluyla çatışmaları durdurmayı sonra da çözüm yoluna girmeyi kabul ettiler. Bu pozisyonu kabul ettiler. Bu süreç başlayınca herkesin kendine göre bir hedefi olur. Yani AKP bu süreçten başka bir şey bekler, PKK başka bir şey bekler. Bu iki taraf dışında kalan çeşitli kesimler de kendilerince bu süreci çeşitli şekillerde etkilemeye çalışırlar. Ortak hedef ne olur? Ortak hedef ancak yani ortak bir hedefe varılır mı? Bu ancak görüşmeler ve müzakereler oturunca, yerleşince zaman içinde ortaya çıkabilecek bir şeydir. Nasıl bir şey olacağını da en başından kestirmek çok kolay değildir. Nitekim süreç 1,5 yıldır böyle işledi. Hem PKK'nın hem AKP'nin kendilerine göre bu süreçten beklentileri vardı. Bu süreçten beklentilerini kendilerine göre gerçekleştirmeye çalıştılar. Ama ortada da çok somut bir durum var. Çatışma yok. Yani bugüne kadar asker ölümleri yok, gerilla ölümleri yok. İnsanlar şöyle diyorlar, efendim işte yine de işte Hakkari'de gösteriye ateş açıldı, işte Lice'de daha önce bedeni yıldırım, şimdi de yine iki kişi katledildi. Bu doğru, bunlar olmadı değil. Bunlar oldu fakat bugüne kadar olmayan şey karşılıklı silahlı çatışmalarla onar onar insanların ölmemesi. Yani bir savaş durumunda insanların ölmemesi. Diğer ölümler elbette olmamalıydı. Elbette bunları önleyecek çeşitli mekanizmalar kurulmalıydı. Elbette bu ölümler süreci zorlaştırıyor, sürecin ilerlemesini zorlaştırıyor. Ama bir savaşın durmasından söz ediyoruz. Daha önce yaşanan şey savaştı. Ve 1,5 yıldır olmayan şey bu savaş. Şimdi bu savaşın yokluğu herkes için önemlidir. Siyasetin önünü açıyor. Toplumsal çelişkilerin daha açık ve daha sağlıklı görülmesini ve onlar üzerinden bir siyasal mücadele yürütülmesini mümkün kılıyor. PKK'nin de AKP'nin de bu süreçten kendine göre beklentilerini takip etmeleri bu çerçevede yadırganılmaz. Ama nereye kadar gidebilir bu? Yani her iki taraf kendine göre bir hedef izler, paralel gider bir yere kadar. Ama ondan sonra artık ortak bir noktaya doğru gitmek gerekiyor. Yani çözümün ne olduğu konusunda çok daha somut yol haritası ortaya çıkmak zorunda kalıyor. Bugüne kadar eksik olan buydu. Bugüne kadar eksik olan bu ve şimdi bu aşamaya gelindiğini gerek Öcalan gerek daha önce Beşir Atalay söylediler. Yani yeni bir aşamaya gelindi. Ben bu şimdi yaşanan çalkantıyı, şimdi yaşanan büyük sancıyı bu yeni aşamaya nasıl geçireceğine dair bir mücadelenin sonucu olarak görüyorum. Yani yeni bir aşamaya geçilecek. Bu yeni aşamada Beşir Atalay da söyledi, yol haritası olacak, somut adımlar nasıl atılacağı, somut adımların nasıl atılacağı belirlenecek. Bütün bunlar yeni aşama olarak düşünülüyor. Öcalan'dan gelen açıklamalar da bu yöndeydi. Şimdi benim bir tespitim var. Bir süredir bunu hem yazıyorum hem söylüyorum. Bir yıldır süreci büyük ölçüde Öcalan ve PKK'nin olgunluğu ayakta tutuyor. Yani siyasi olgunluk ve öngörü bu sürecin ayakta kalmasını sağladı. AKP bu sürecin ruhuyla bağdaşmayan çok fazla şey yaptı. Bu sürecin gereklerini yerine getirmek için ise neredeyse hiçbir şey, anlamlı bir şey yapmadı. Buna rağmen Öcalan ve PKK daha öngörülü, daha sağduyulu ve olgun davranarak demokratik siyasetin yerleşmesi gibi bir hedefi önlerine koyarak süreci devam ettirdiler. Şimdi bu durum hem Öcalan'a hem de PKK'ye bir psikolojik üstünlük sağlıyor. Süreçte psikolojik üstünlük sağlıyor. Hem Türkiye kamuoyunda çok zor zamanlarda, çok çalkantılı dönemlerde bile fırsatçılık yapmadığı için itibar görüyor. Hem de bölgede, Orta Doğu'da Kürt sorununun en güçlü taraflarından biri olarak kendini kabul ettirmiş oluyor. Bana göre hükümet bir süredir psikolojik savaş yöntemlerini bu nedenle de oraya sokuyor. Yani yeni aşamaya geçilecek ama bu yeni aşamada PKK'nın ve Öcalan'ın psikolojik üstünlüğünü de bozmak istiyor. Bu bozarak girmek istiyor bu yeni aşamaya. Böylece yeni aşamada daha somut pazarlıklar, daha somut müzakereler, görüşmeler olacak. Daha somut konular gündeme gelecek. Bunlar gündeme geldiğinde psikolojik üstünlüğü olan taraf daha fazla taviz koparabilir. Kendi isteklerini daha fazla kabul ettirebilir. Önce Diyarbakır'da gösteri yapan aileler olayını çok ağır bir psikolojik savaş malzemesi haline getirdi. AKP. Oysa bu mesele insani bir boyutları olan bir meseleydi. Önemliydi. Kimse oradaki ailelerin neden böyle bir eylem yaptıklarını ve bu eylemin meşru olmadığını söyleme hakkına sahip değil. Böyle bir tepki ortaya çıkmışsa, böyle bir talep ortaya çıkmışsa buna olgun yaklaşmak gerekiyordu. Bunun üzerinden savaşta çocuk meselesi bütün boyutlarıyla ele alınabilirdi. Çünkü bu bizde de yaşanan bu 30 yıllık çatışmaların en büyük mağdur kitlesini çocuklar oluşturuyor biliyoruz. Her açıdan aileleri ya katledildi ya hapsedildi. Onlar sokaklarda kaldılar, ya köyleri yakıldı, cezaevlerine atıldılar, taş atan çocuklar olarak gündemimize girdiler. Şimdi bunların hepsini, bir de dağa çıkan çocuklar meselesi zaten vardı. Bunların hepsini konuşma imkanı verecekti bize, verebilirdi ailelerin eylemi, ama başbakan bunu kaçırılan çocuklar diyerek ve HDP'ye, BDP'ye, PKK'ye meydan okuyarak, rest çekerek bir siyasi propaganda malzemesi haline getirdi. Bu bir psikolojik üstünlük sağlama çabasıydı. Yani biraz önce çizdiğim o çerçeve içinde hükümet yeni aşamaya gelindiğini bizzat başbakan yardımcısı, süreçten sorumlu başbakan yardımcısı söylemişken birdenbire psikolojik savaş dozunu bariz bir şekilde arttırdı. Şimdi kale kol yapımı ile ilgili politikası baştan beri çok sorunluydu. Evet. O konuda da adım atmadı. Fakat gösterilerin üstüne bu sefer de sanki bütün gerilim, bütün buradaki sıkıntı Kürt hareketinin tavrından kaynaklanıyormuş gibi propaganda yapmaya başladı. Ve ardından da işte ortamın bu kadar gerilmesi üzerine, hani B ve C planlı sözleri de burada etkili oldu Erdoğan'ın, gerilmesi üzerine Lice'de o iki insanın katledilmesiyle sonuçlanan gelişmeler ortaya çıktı. Şimdi böyle bir psikolojik savaş manevrasının çok büyük tehlikeleri vardır. Bu tür süreçler, yani çözüm süreçleri dünyada sadece bizde yaşanmıyor, pek çok ülkede yaşanıyor. Tarafların bu tür manevralar yapmalarına da öyle ender rastlanmıyor. Yani rastlanıyor elbette, çünkü müzakere bir yanıdır bu sürecin, tarafların birbirleriyle siyasi mücadele yürütmeleri ise öbür tarafıdır. Yani hem müzakere eden hem de sürekli birbiriyle mücadele eden taraflar söz konusu. Dolayısıyla bu tür gerilimler, bu tür manevralar yaşanabiliyor, ama eğer bunun dozu kaçırılır ve savaş dili çok öne çıkar, savaş uygulamaları çok hani tekrar boy vermeye başlarsa bu süreçler maalesef çökebiliyor. Nitekim dünyada 1990'dan bu yana iyi yürüyen, epeyce bir kısmı iyi yürüyen, hatta anlaşma noktasına, çözüm noktasına gelen süreçler var bunların içinde. Bunlar arasında %50'ye yakını yeniden savaşa dönmeyle sonuçlanmış. Ve savaşa dönme öyle basit bir şekilde de olmuyor. Her seferinde, her dönüş bir öncekinden çok daha şiddetli bir çatışma ortamı yaratıyor. Şimdi olayları bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ve sürekli olarak bu süreç nedir, nedir bu bitsin artık diye bağırmak yerine, bu sürecin asıl diğer yüzünün ve en önemli boyutunun siyasi mücadele olduğunu görmek gerekiyor. Yani Öcalan bu süreci başlatan konuşmasında, bir önceki Nevroz'da, bütün Türkiye için demokrasi hedefiyle yola çıkıyoruz demişti. Demokrasi güçlerinin bu süreci Türkiye'nin batısında da bir demokratikleşme dinamiği olarak kabul edip ona göre ağırlık koymaları gerekiyordu. Oysa öyle olmuyor. Sürekli bir kriz çıktığında bu süreç bitsin, bitmeli, nedir bu? İşte yok AKP PKK işbirliği yapıyor falan. Alternatifin ne olduğunu şimdi görüyoruz değil mi? Kapıya dayandı ve çatışmalar pek yakın. Çatışmalar yani, evet, senin de pardon sözünü kestim. Senin de sözünü ettiğin gibi çok ciddi bir noktaya, bir adeta kırılma noktasına da gelmiş bulunuyoruz işte bayrak meselesiyle beraber. Tabii şimdi Irak'ta da var. Şimdi IŞİD'in, yani bu Irak, Şam İslam Devleti'nin Musul'u ele geçirdiği haberleri geliyor. Evet. Yani bunun Suriye'de savaş, Musul Kerkük'te işte savaş ve Türkiye'de de savaşın eşiğine dönülüyor. Şimdi savaşın ne demek olduğunu görmek için bu kadar fazla hafızı, güçlü bir hafızaya olmaya da gerek yok. Ama maalesef bizde hafıza yok. Yani pek çok kesim neredeyse hafızasız. Sadece bayrak meselesinin Türkiye'de milliyetçilik ve ırkçılık için nasıl kullanılabileceğini dünden beri görüyoruz, değil mi? Tamamen öyle. Fakat ben zaten bir akademik, yani bir iletişim konusu olarak tartışılacak bir akademik meselenin ötesinde gördüm bu gazetelerin çeşitli biçimde görmemelerini, bunu da. Bu da onun bir parçası. Yani siyasi mücadelede taraf almakta ya karar vermişler ya da karar verme aşamasında olduklarını gösteriyor. Yani olabilir. Hakiki bir hakikati, ortada bulunan ciddi bir durumu göstermekte kararsız kalıyorlar, evet, belki de. Yani. Ya da bekliyorlar gibime geliyor benim de. Yani şu noktada şeyi düşünüyorum ben, Mithat Bey. Başbakan kime konuşuyor ve ne için konuşuyor? Çünkü en son yaptığı grup konuşmasında şunları dedi. Şimdi çıkacak birisi, garnizonun duvarını aşacak, Türk bayrağını indirecek. O bayrağı indirirken o görevliler seyredecek. Neymiş? Çözüm sürecini sekteye uğratmayalım. Ne demek ya, diye sormuş. O bayrağı indireni neyse alacaksın, indireceksin, gereğini de yapacaksın. Yapmıyorsan da sorumlusun, demiş. Yani bir yandan baktığınız zaman barış süreci olarak nitelendirilen durumda hiçbir insanın ölmediğinden bahsediliyor. Başbakan tarafından direkt doğrudan söylenen şeylerden bir tanesi bu. Diğer taraftan böyle bir olay gerçekleşti diye Lice'de her ne kadar serin kanlı davranmasa, iki yurttaşın ölümüne sebebiyet verse de orada emir vermeyen askerin de, komutanın da sorumluluğundan bahsediliyor. Şu noktada ben şey diye düşünüyorum. Başbakan kime konuşuyor? Bunları kime konuşuyor ve ne için konuşuyor? Başbakan kime konuşuyor? Bunu kendi tabanına konuşuyor. Başbakan burada orduyu sorumlu gösteriyor. Ordu içinde hükümete karşı komplo yapanların olduğu algısını yerleştirmeye çalışıyor. Sorumluluğu ordudaki çeşitli çevrelere yıkmaya çalışıyor. Şimdi buradaki konuşması bu açıkçası. Öte yandan dün yaptığı linç çağrısı ve ırkçı ifadelerin ardından bugün de onlar da milliyetçi kesime güçlü görünme. Yani biz işte bu taraftayız, biz kimseye taviz vermedik mesajı yollama derdindeydi. Bugün grup konuşmasında ise onları eleştirdi. Yani bayrak meselesini milli ırkçılık ve saldırganlık vesilesi yapmaya karşı duracağız falan gibi şeyler söyledi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Erdoğan çok tehlikeli dengelerle oynuyor. Çok tehlikeli çizgiler üzerinde geziniyor. Yani kendisince bir yandan işte büyük ihtimalle cemaati de katarak ordu içinde bir grubun ya da belli bir kesimin bu çatışmalara seyirci, daha doğrusu bu tür olaylara, eylemlere seyirci kaldığını, dolayısıyla hükümeti zora soktuğunu söylüyor, söylemek istiyor. Söylemek istediği bu. Böyle bir algı yerleştirmeye çalışıyor. Öbür yandan da biz PKK'ye hiç taviz vermeyiz falan gibi bir kabadayılanma havasındadır. Burada da işte milliyetçi, kendi tabanındaki milliyetçileri de, MHP tabanındaki, aslında Türkiye'de çok yaygın milliyetçilik var. Bunu da biliyoruz. Güya onlara da bir şekilde seslenmiş, onları da kendi algısı içine çekmeye çalışmış oluyor. Evet. Şimdi ama bunlar çok tehlikeli. Bir yandan da PKK'ye ve HDP'ye meydan okuyor. İşte onları sürecin içinden çıkarırız, biz kendimiz gideriz, yaparız diyor. Bunları yapamayacağını biliyor. Yani bugün Türkiye'de bir çatışmaya tekrar dönülmesi halinde kimsenin bunu toparlama şansı kalmadığını, ne olur bir şantaj ya da tehdit ya da korku senaryosu olarak almayın, ama kimsenin bunu artık öyle eskisi gibi yeniden bir sıraya, sürece, çözüme sokma gücü kalmayacağını bilelim arkadaşlar. Bu sürecin neden önemli olduğunu da bu kadar vurguluyoruz. Sebebi bu. Geri dönüş artık eski Türkiye'ye olmayacaktır. Geri dönüş artık bir çoklu parçalanma ihtimalini çok canlı olarak önümüze koyacaktır. O nedenle Başbakan bu tehlikeli oyunlarıyla aslında çatışmanın zeminini de canlıtıyor, tutuyor. Bir yandan çatışma olmayacak, süreci sonuna kadar biz götüreceğiz diyor. Ama her çıkışıyla gerilimi arttırarak hem Kürt coğrafyasında hem Türkiye'nin batısında çatışmanın zeminini sıcak tutuyor. Ve bu çok tehlikeli bir oyun. Hatırlarsınız, Gezi'den beri Türkiye'nin batısında yükselen gerilim barış süreci için de büyük bir risktir. Yani gerilim politikası bir istikrarlı barış imkanını ortadan kaldırır ya da bu imkanları azaltır diyorduk. Şimdi bu sefer gerilimi Kürt coğrafyasına da yaymaya başladı. Peki herkes de bu kadar gerilim politikası izlerken her kesimle nasıl olacak da sokak veya insanların öfkesi hani böyle sakin duracak, dışa vurmayacak? O nedenle tehlikeli oynuyor diyorum. Bakın şimdi karakol politikası. Kaç kere anlattım, televizyonlarda yazdım, bir sürü insan anlattı. Karakolların yapımının Kürtlerde büyük bir tedirginliğe ve güvensizliğe yol açtığını biz başbakanla akil insanları heyeti olarak yaptığımız ilk toplantıda söyledik. Yani ilk açılış toplantısından sonraki değerlendirme toplantısında. Geçen yılın Mayıs ayı başında. Güneydoğu ekibi karakol yapımının devam etmesi halinde bunun çatışma kaynağı olabileceğini açıkça söyledi başbakana. Başbakan biz yapmaya devam edeceğiz dedi. Tekrar son toplantıda tekrar dile getirildi. Raporlarda yazıldı. İHAD'nin ve çeşitli kuruluşların süreci izlemek için oluşturdukları komisyonların raporlarında bu tehlikeye dikkat çekildi. Ama durdurmuyor. Durdurmuyor ve bunun buraya geleceği, adım adım buraya geleceği belliydi. Evet. Yani karakol yapımı Kürtlerde çok ciddi bir tedirginlik ve güvensizlik yaratıyor. Bunlar savaşa hazırlanıyorlar. PKK'li militanlar sınır dışına çekilince bunlar bize burada bu karakollar üzerinden gene eski baskı politikalarını uygulayacaklar gibi bir duygu oluşuyor, bir algı oluşuyor. Peki o zaman şeyi de sorabilir miyim? Yani yeni Beşir Atalay'ın ifadesiyle yeni aşamaya geçilmek üzere yol haritası ve somut adımlar atılırken bir yandan da bu biraz önce tarif ettiğin karakol politikaları nasıl bağdaşabilir? Bağdaşmayacak, açık söyleyelim. Yani bunlar ya fiilen duracak eğer süreç devam edecekse ya da hükümet açıkça ilan edecek bunları durdurduğunu. Karakol yapımına devam edemez. Bu net, çok net. Çünkü karakol yapımı artık sadece karakol yapımından da ibaret değildir. Bu aynı zamanda bir restleşme, hükümetin meydan okuması, hükümetin tepeden işte kontrol sürekli bende kalacak gibi bir politikayı dayatmak istemesinin bir sembolüdür. O nedenle Kürt tarafı bunu kesinlikle kabul etmeyecek ve çeşitli yollarla bu politikaya karşı çıkacaktır. O zaman gerilimin düşmesini istiyorsa hükümet bir an önce bu politikadan vazgeçmek zorunda. Şimdi o nedenle çok kritik bir aşamadayız diyorum. Öcalan elinden geldiğince sakinleştirmeye çalışıyor. Onun sakinleştirmesine de kızanlar var. Gerçi ben bunların hepsini tanıyorum diyeceğim, şuradan tanıyorum. Bir sürü ülkenin çözüm sürecini yakından takip ettiğimi işte hani bilenler biliyor. Yerinde de incelemeler, gözlemlerimiz, görüşmelerimiz oldu. Bana Güney Afrika'yı çok hatırlatıyor. Mandela'ya çok kızılıyordu. Mesela ırkçılar saldırdığında ya da devlet güçlerinin gizli ya da örtülü desteğiyle hala eski politikalar izlendiğinde, müzakereler sürerken siyahların tarafından Mandela'ya bırakalım bu müzakereleri, savaşla biz bunları yok ederiz gibi çok bu anlama gelen pek çok telkin yapılıyordu. Mandela hepsine direndi. Benim hep anlattığım örneklerin başında şey geliyor. 1993'te ki müzakereler resmen 90'da başlamıştı. Mandela Şubat 90'da hapishaneden çıkınca resmen başlamıştı. 93'te epeyce mesafe alınmışken Komünist Parti lideri Chris Hani öldürüldü. Ve Chris Hani'yi öldürenler de ırkçı silahlı gruplardı ki eski rejimin bir sürü milisi veya görevlisiydi bunlar. Sonra örgütler, yani yasa dışı örgütler halinde örgütlenip bu tür saldırılar yapıyorlardı. Ve kıyamet koptu tabii. İç savaş benzeri bir manzara çıktı. Onlarca kişi öldü. Mandela hayatının en zor gününün o olduğunu, en zor günlerinden birinin bu olduğunu söyler. Anılarında da söyler. Orada görüştüğümüz insanların aktarımlarından da bunu öğrendik. Ve çok sevdiği bir insan ayrıca. Chris Honey onun manevi oğlu. Öyle der ona. Benim manevi oğlum ve kendi halefiydi zaten. Yani kendisinden sonra Güney Afrika'da hani devlet başkanı olmasını istediği kişiydi Chris Honey. Düşünün onu öldürdüler. Ama çok zorlandı. Yine de işte ertesi gündü galiba çıkıp tarihi konuşma diye nitelendirilen televizyon konuşmasını yaptı ve süreci devam ettirmeyi kesinlikle hani savunan bir konuşmaydı bu. Ama bu tür eylemli, bu tür olayların durdurulmasını ve soruşturmanın mutlaka sağlıklı yapılmasını, mutlaka faillerin ortaya çıkarılmasını talep eden de bir konuşmaydı aynı zamanda. Şimdi neyse şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, bunlar bu tür süreçlerde olabilecek gerilimlerdir. Olması temenni edilmez ama olabiliyor. Bunların önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi galiba süremiz azaldı. Evet, bir dakikamız falan var. Bir dakikamız varsa çok hemen söyleyeyim. Artık bu süreç el yordamıyla yürümez. Eğer yürüyecekse bu sürecin yasal bir çerçeveye ve kurumsal bir temele oturtulması gerekiyor. Ne yapılıyor, ne için yapılıyor, kimle yapılıyor, işte siyasi heyetler arası görüşmeler yapılacaksa bunlar düzenli olacak. Belli zamanlarda kamuoyuna bilgi verilecek. İzleme kurulları, tarafsız komisyonlar oluşturulacak. Yani böyle hani el yordamıyla ve adını koymadan, AKP bunu çok seviyor bu politikayı, el yordamıyla adını koymadan, sorumluluk altına girmeden kendisini bağlayacak, ileride kendisini bağlayacak imzalar atmadan yürütmeyi, her alanda bunu böyle yapmayı tercih ediyor. Türkiye sahanın genlerinde var neredeyse diyeceğim böyle bir anlayış. AKP bunu yapmaya çalışıyor ama böyle çok zorlanır. Süreç çok zorlanır. Ben Öcalan'ın sağduyu çağrısının öyle hafife alan yorumları da çok yadırgıyorum. Çünkü ben bunda gerçekten büyük bir politik öngörü ve bir politik dirayet görüyorum. Bu dirayetin bütün kesimlerce paylaşılması ve çözüm sürecinin aynı zamanda bir özgürlük ve demokrasi cephesi olan siyasi mücadele süreci olduğunu da bilmek lazım. Yani müzakere var ama mücadele boyutu eksik kalırsa o zaman da elbette iktidar tarafı daha fazla ağırlık kazanır. Şimdi Türkiye'de bana göre demokrasi isteyen, Kürtlerin eşit haklarını savunan, bununla birlikte yaşamayı, bu çerçevede birlikte yaşamayı savunan herkes bu müzakere sürecinin gerçek, olgun bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi haline gelmesi için de elinden geleni yapmalıdır. Aksi bizim için telaffuz bile etmek istemediğim felaket senaryolarına yol açar. Evet. Çok teşekkürler Mithat. Ben teşekkür ediyorum. Umarım acılar bir an önce diner ve yeni acılar yaşamayız. İnşallah, evet. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz gecikmeli olarak konuğumuzu da biraz önce söylediğimiz gibi burada ağırlıyoruz. İsmail Saymaz, Esas Duruşta Cinayet diye İletişim Yayınları'ndan yeni çıkan kitabıyla Radikal gazetesinin muhabiri ve bizim de çok yakından takip ettiğimiz Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri. Bir sürü de ödül aldı. Çok hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmail, seni burada görmek bizi keyif veriyor. Evet, bu aradaki kitabı da es geçtik bu arada. Bir türlü fırsat bulup sözde konuşamadık. Sözde terörist, evet. Evet, sözde terörist kitabını ama ona da tekrar dönmek durumunda kalacağımız zamanlar olacak, öyle görülüyor. Ama şimdi bu Esas Duruşta Cinayet kitabı üzerinde konuşalım biraz. Bu Kışlalarda neler oluyor alt, evet, başlığıyla ve özellikle de çok yüksek sayıda intihar ve çeşitli biçimlerde ölüm bir ölüm kampına dönüşmüş vaziyette. Rakamları üst üste koyunca aslında durumun ne kadar olağanüstü olduğunu görüyoruz biz. Yani 92 yılından 2012 yılına 2300 insanın sadece intiharda öldüğü bilgisi bize Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından açıklanıyor. 2300 genç insan intihar etmiş. 2002 yılından 2012 yılının sonuna kadar 965, bugüne kadar hesaba kattığımızda 1070'i buldu. Sadece intihar ve son 12 yılda. Bir de şey var, hastalıklar var. 400 kişi son 5 yılda hastalıktan ölmüş. Ecel ve hastalıktan kışlalarda. Ayrıca 140 kişi de kaza sonucu ölmüş. 2007 ile 2012 arasında. Hepsini topladığımızda bu 1600 yapıyor. Çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısı 500. Yani savaşmadan, tek mermi atmadan, iddiaya göre hastalıktan, iddiaya göre kazayla, iddiaya göre intihar sonucunda bu çocukların hayatını kaybettiği bize söyleniyor. Biz bu dosyalara inanmak zorunda değiliz. Biz bu beyana inanmak zorunda değiliz. Çünkü ben dosyaları araştırdıkça, bazı spesifik dosyalara baktıkça şunu fark ettim. Görünür sebebi intihar olabilir, kaza olabilir ki bazıları kaza değil ki bazıları intihar değil ama görünür sebepleri bu bile olsa özünde bu çocukların 10'da 9'unun ölüm sebebi zorunlu askerliğin kendisi. Yaklaşık 3 katı kadar çatışmada ölenlerin. Evet. Yani şey de tabii. Hatta şöyle söyleyeyim yani 1980'den 2012 başına kadar jandarmanın çatışmalardaki kaybı 3200, tüm intihar 2300. Yani aslında çatışmalarda kurban giden askere denk sadece intihar var. Evet yani istatistiksel olarak bakıldığında yeterince tüyler ürpertici bir şey. Yani evet. Dünyada en çok iş kazası olan kurum oluyor askerlik hoca. Asker bir de hoca. Ama şöyle bir veri daha var mesela. Ben onu gene bir soru önergesinde buldum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet arşivi büyük bir kaynak aslında. Kaynak tabii ve kullanılmıyor. Evet. Şimdi orada şöyle bir veri var. Son 10 yılda kötü muamele suçundan, asla kötü muamele suçundan ceza alan subay, assubay sayısı 3400. Bu korkunç bir rakam. Yani bunlar sadece ceza alabilenler. Ceza alanlar ki çok küçük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Evet. Bunun dışında azınlık yani. Angarya, eri iş, kendi işine koşturanlar vesaire gibi başka suçlamalar var. Yani köpeğini gezdirenler ya da fuzuli nöbet yazanlar gibi. Ama burada asla kötü muamele suçundan 3400 insanın 10 yılda ceza alması demek, yargılanmayanlarla beraber hesaba katıldığında orada sistematik işkencenin somut kanıtı bu demek. Evet, şimdi mesela bir bu var. İntihar herhalde dünyanın en yüksek intihar oranının bulunduğu nüfus oranlarına göre de biri. Yüksek. Ben baktım. Her yıl ülkemizde 3000 civarında insan intihar ediyormuş. Bunun 3'te 2'si erkek. Her yıl bunu her yıl yaklaşık 1000 ila 1200 1300 civarında da erkek intihar ediyor. Bunun %15'i askerlik yaşına denk geliyor. Yani her yıl 250-300 civarında insan, 400 civarında insan 20-24 yaşında intihar ediyor. Bunun da önemli bir bölümü asker. Çok, bunlar çok, TÜİK verileri bu arada. TÜİK verilerine göre söylüyorum. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri. Evet. Bence hastalık konusuna da bir ufacık dönüş yapalım parantezle. Yani orta çağdaki bilmem kara ölüm veba gibi veba salgını bir gibi. Salgını gibi bir durum oluyor. Yani bu kadar bir kurum içinde ya sadece bu kadar hastalıktan mesela, ölme. Şuna biz intihar diyebilecek miyiz? Orada Emre Tanık diye bir asker var. Emre Tanık'ın babası şizofreni hastası. Kendisinin psikolojik sorunları var ve Amerika'da, Kaliforniya'da yaşıyor. Kendisi Amerikan ordusuna başvuruyor. Bunu sağlık nedeniyle almıyorlar. Bu da macera olsun diye ve milliyetçi bir genç Türkiye'ye gelip askerlik yapmak istiyor. Alıyorlar. Annesi oğlunun peşinden Manisa Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gidiyor muayenede. Diyor ki benim oğlum hasta. Hani kendisi bunu vurması dert değil, başkasını vurur diyor. Buna rağmen askere alıyorlar. Andırın'a, Kahramanmaraş'a gönderiyorlar. Annesi peşinden gidiyor. Uyarıyor, diyor ki benim çocuğum hasta. Dikkat edin. Çocuğun ilaçları bitiyor, kullanması gereken ilaçlar. Yeni ilaçları alması için askeri hastaneye 25 gün sonraya gün veriyorlar. O 25 gün içerisinde çocuk ilaçlarını alamadığı için ölüme sürükleniyor. Şimdi buna intihar mı diyeceğiz biz? Evet. Bu intihar mıdır? Evet. Keza bir örnek daha var orada. İstanbul'da yaşayan Turgut Aydoğan, uyuşturucu bağımlısı. Sokaklarda uyuşturucu kullanan bir genç, askerlik çağı geldiğinde babası onu Kasımpaşa Asker Hastanesi'ne muayeneye götüremiyor. Polis yardımıyla götürüyor. ve her raporunda uyuşturucu bağımlısı olduğu görülüyor. Gittiğinin birinci haftasında intihara kalkışıyor, boğazını kesiyor. Peki, buna rağmen kontrol altına alamayıp ikincisinde intihar ediyor. Babası askere gitmesine engel olmak için çalışıyor mu? Kendisi tabii gidiyor. Evet. Özellikle Kasımpaşa Askeri Hastanesi'nde ve askerlik şubesinde oğlunun durumunu söylüyor. Bu çocuğu almayın diyor. Çünkü esrar kullanıyor, diğer maddeler kullanıyor. Askerde de bu biliniyor. Zaten 40 gün içerisinde ikinci intihar teşebbüsünde bir ağacın dalında asılı bulunuyor. Bu çocuğu askere almak demek, bu çocuğu ölümün kucağına itmek demekti. Bu intihar falan değil. Evet, bu ayrıca da kitapta tamamını okuyamadım, itiraf edeyim İsmail, ama yani özellikle Sevak Balıkçı bölümüne özellikle baktım. Bir de giriş ve sonuç bölümlerinde ve özellikle de bu istatistiksel verilere. Burada sistematik bir, yani bir kurumun aslında kendini ayakta tutmak için de başvurduğu bir şey gibi görünüyor. Burada buna ne diyorsun? Genç insan canı bir sermaye ve kurumun ayakta tutulabilmesi için. Hı. Sürdürülebilir hale gelmesi için. Başka öneriler de böyle. Mesela Afyon patlaması davasını ben, evet, kitapta anlattım. Ona da baktım. Afyon'da Balıkesir'deki, Susurluk'taki bir mühimmat deposunda 5 depodan çıkarılan binlerce tonluk mühimmat yaz başında Afyon'a getiriliyor. Alelacele 2 depoya sığdırılıyor. Sebebini Erdiler'in ayrılma dönemi gelmiş. Yeni er olmadığı için yeni erlerin gelmesini beklemek üzere sıkış tıkış doldurmuşlar. Yani oradaki sermaye genç insan canı. Ki Ağustos'un sonunda geldiğinde burada 25 insanımız hayatını kaybediyor. 3'ü başçavuş, 18'i üniversite mezunu. Aralarında Amerika'dan, master'dan dönenler de var. Bunların hepsi hiç bilmedikleri, sadece filmlerde gördükleri el bombasını taşırlarken hayatlarını kaybediyorlar. Bir sürü ihmalin ardından. Orada yargılanan sanık yarbay şunu söylüyor. Siz bunlara eğitim verdiniz mi sorusuna karşılık. Diyor ki bunlar hamallık yaptılar. Ne eğitimi? Sadece bu yanıt veriliyor. Sadece kasaları taşıyor. Tabii. Evet. O ana kadar 2 günlük usta asker, 15 günlük acemi asker. Hepsi 17 ya da 20 günlük asker bunların. Verilen eğitim şu. Oryantasyon eğitimi. O da ne? Kışlamızda tuvalet burada, yemekhane burada, yatakhane burada. Adı da şık böyle, oryantasyon. Ben de hani havalı bir şey ya, oryantasyon deyince ciddi bir şey zannettim. Meğer tuvaletin yerini gösterme eğitimiymiş. Peki soruşturma süreçleri nasıl ilerliyor bu durumlarda? Pardon, burada bir şey soracağım burada. Soruna can, kusura bakma. Tam yeri, yani burada bir de fotoğraf var 247. sayfada kitabın. Patlayan deponun ikizi olan 29 numaralı depodan görünüm diye. Yani o her şeyi anlatmaya yetiyor, evet, zaten. Çünkü sen resim altında da, fotoğraf altında da söylemişsin. Mühimmat, yani bütün patlayıcı maddelerden oluşan şeyi üst üste istif ederek. Meyve kasaları. Aralarında ızgara olması gerekir, evet, koymamışlar. Aralarında boşluk ve tavan boşluğu bırakılması gerekir. Bırakmamışlar. Hava boşluğu da yok. Hiçbir, evet, şey yok. Şöyle yani bir şey var. Bu depoda, patlamayan bu depoda yapılan sayım sırasında 5000 tane mühimmatın kritik arızalı olduğu sonucuna varıldı. Kritik arızalı şu demek. Herhangi bir yan etki olmadığında kendi kendine patlayabilir. Muhtemelen pek kadar ele geçirilmiş, çatışmalardan ele geçirilmiş bu mühimmatları saklamak üzere depoya koydular ve bunlar buraya getirildi. Büyük ihtimalle bu böyle olmalı. Ama sonuç olarak orada 20 bin civarında mühimmat vardı. 5 bin büyük bir rakam. Kritik arızalı demek. Ve bunların aralarında 56 ve 76 tarihli kasalar var. El bombası kasaları. Sandıklar çürümüş, ipler kopmuş, her an patlamaya hazır. Çocukları böyle öldürdüler. Tarihi bir mayın gibi duruyor, evet, orada. Evet, evet, evet. Şimdi o zaman canın sorusuna, evet, geçebiliriz. Yani soruşturması nasıl gitti bunun? Ne oluyor şimdi? Şimdi burada aslında cinayet ölümden sonra devam ediyor. Çünkü askeri alanlarda ve askeri görev sırasında işlenen suçlarla ilgili soruşturmaları da askerlerin kendisi yapıyor. Önce bir tahkikat heyeti gönderiyorlar. Bu tahkikat heyeti askeri nizam içerisinde ve onu sarsmayacak biçimde evrakları hazırlıyor. Sonra askeri savcıya gidiyor. Sonra askeri mahkemede dava görülüyor. Bir kere askeri mahkemeler, yani sanığın zaman zaman hakimden ve savcıdan üst rütbeli olduğu, hakimin ve savcının zaman zaman sanığa albayın paşam dediği mahkemelerdir buralar. Radyocunun radyocuyu yargılamadığı, terzinin terziyi yargılamadığı ama sadece askerin askeri yargıladığı bir absürt düzendir burası. Evet. Şimdi bu Afyon davasında bile bir tanık, sanık üstleri için gerçeği konuşmuyorlar demesinin ardından savcı şunu dedi. Üstlerine karşı saygılı ol. Böyle yargılama düzeni olmaz. Şimdi bu yargılama düzeninde adalet çıkmayacak. Çıkmıyordu. Önce şunu yapıyorlar. Mesela tahkikat raporu hazırlama aşamasında, evrakları hazırlama aşamasında bütün dosyalarda örnektir. Uğur Kantar'ı döverek öldürdüler. Güneşin altında yarım saat baygındı. Kıbrıs'ta. O Kıbrıs'taki Kıbrıs'ta. Disko adıyla evet. Yani disko daha diyerek sonra, de. Ölümünden sonra diskonun kaldırılmasına yol açan. Evet. Evet. Sağlayan. Disko adı bile zaten ironinin yani doruğu. Evet. Aslında. Evet. Orada ne oluyor? İlk evrak ne orada mesela? Uğur Kantar'ın ölümünden sonra yani o baygın halde sandalyede güneşin altında oturtulurken aklı yerinde değilken onu dövenler bir tutanak hazırlıyorlar çöp tenekelerine vurdu diye. Sonra baygın haldeki çocuğun elini alıp mühür olarak basıyorlar. Buradan başlıyor. Ya da örneğin şöyle oluyor. Hakkari'deki PKK'ya zarar vermesi için döşenen, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından döşenen mayının üzerinden askerin geçmesi sonucu 8 gencin ölümüyle ilgili soruşturmada ilk etapta bu mayının PKK tarafından düşen yönünde sahte tutanak düzenleniyor. Ama bu açığa çıkıyor. Nasıl? O sırada askerler dinlemekteydi. Bir başka yolla dinlendikleri için bu mayının onlara ait olduğu ortaya çıktı. Mesela Murat Polat davası. O da dövülerek öldürdü Adana cezaevinde. Murat Polat'ın ben kendimi duvardan duvara vurdum şeklindeki hastanede alınmış baygınken beyin kanamasının hemen öncesinde alınmış ifadesinin altında onu dövenlerin imzası var. Onu döven ifade alımı sırasında yanında. Şimdi buradan hukuk çıkar mı? Yani orta çağın enkizisyon mahkemelerini filan dini mahkemelerini hatırlatır bir durum var hakikaten evet. Yani çok. Ve zaten şöyle oluyor şimdi biz Soma'yı tartışıyoruz ya 301 kişiyle ilgili ne ceza verilecek? Kanunda sorun var. Çünkü kanunda diyor ki ikiden fazla kişinin taksirli ölümüne sebebiyet vermek. Kusur 301 demiyor rakam vermiyor. Evet. Şimdi o ikiden fazla. İkiden fazla Afyon'da 25 kişi var. İkiden fazla. 3 tane subay yargılanıyor. Albay, yarbay ve bir üsteğmen. En çok 45 gün cezaevinde kaldılar. Alacakları ceza en azından elimizde başka bir dosya var. Hantepe az önce söylediğim 8 askerin ölümüyle ilgili dosya var. Kişi başına 2 yıl. Ölü başına 2 yıl. Evet. 2 sene sadece evet. Yani bütün kitaptan da birkaç önemli sonuca varmak mümkün. Bir tanesi bunlardan yani bir kere davaların hepsinin baştan kaybedildiği evet. Yani eğitim zayiatı denen bir facianın da hızla artacağını söylemişsin giriş yazısında. Yani sadece 20 yılda 2211 askerin intiharı buna işte 617 daha ilave ediliyor filan. Böyle 2007 ile 2012 arasında ben şöyle söyleyeyim. 600. Her yıl 100 tane ortalama 100 evet. Askeri kaybediyoruz. Yılda biz. Ortalama 100 asker kaybediliyor. Şimdi yani bu geçen seneyi biz 62 ile kapattık intiharı. Bu sene intihar ve kaza beraber 40'a çıktı. Hatırlarsak Ege'de bir gemi kazası oldu. Askeri gemi kazası oldu. 9 kişi gitti mesela birdenbire. Tersanede. Geçen hafta 3 asker birden intihar etti. Şimdi bu intiharları, kazaları ve hastalıkları koyunca her yıl 100 kişiyi kaybediyoruz. Bu ciddi bir rakam. 100 asker bir yani bir tabur mu denir ona ne denir tümen mi denir? Ya 100'ünün birden ölmesi durumunda hissedeceğimiz etkiyi biz ağırlaştırılmış bir çekimle hissediyoruz. Evet ve yani işte neredeyse 3 günde evet. Bir kişiye tekabül evet, evet, eden evet. Bir durum var ve her 3 günde bir evet. Her 3 günde bir intihar ya da kaza ya da hastalık sebebiyle bu insanlar ölüyor. Şimdi bu da resmi aslında ulaştığımız tabii. Rakamlar yani çok da şey değil. Peki bu bir de kitapta gene görülen önemli, benim gördüğüm önemli tespitlerden biri esas itibariyle bu çocukların çoğunun yoksul evet. Kesime mensup olması. Yani burada bir sınıfsal durum da evet, söz konusu. Evet, evet. Yani burada varlıklı üst orta sınıf dediğimiz ailelere ait çocuklara çocukların herhangi bir ölümü zayiatı söz konusu değil gibi görünüyor. Değil ya, Afyon davasında istisnai olarak eğitimli çocuklar kısa dönem askerlerin yaşadığı süreç var. O da tabii çabucak şunu aradan çıkarayım hayatıma döneyim evleneyim gibi bir bakışla gitmişler ama onların da tamamı yoksul. Ben mesela orada hayatını kaybeden Taştan ailesine gitmiştim Bursa'da. Onlara evlatlarına karşılık verilen sadece şu. Evlerinin bulunduğu sokağa Şehit Onbaşı Tolga Taştan Sokağı ismi verilmesi. Ha, maddi bir herhangi bir şey hayır yok. Hayır öyle yok. Mi? Ha, bunu da soracaktım. Tamamı yoksul. Ben de başka dosyalar da vardı. Azalttım dosyaları. Kitaba hepsini koymadım ama yani bunların tamamında ailesi işsiz. Para gönderemiyor çocuklara. Ve askerde kendi geçimlerini de zor sağlayacak aileler, çocuklarının bakımını çok zor sağlayacak aileler bunlar. Ve en önemlisi yoksul olmalarıyla beraber devleti, devlet onların gözünde büyük bir kurtarıcı şu anlamıyla işte karşısında polis olarak gördüğü, asker olarak gördüğü bir otorite olarak gördüğü kudret ve bu nedenle hakkını aramakta çekingen davrandığı, oğlunun hesabını soramadığı, bu kanalları bulamadığı bir mekanizma var karşısında. Yani bir de şey durumu var, sadece belki de bu durum hayatını kaybetmesiydi. Doğrudan orduyla alakalı durumlarda hayatını kaybetmesi gibi durumlarda isim sokağa veriliyor. Mesela geçtiğimiz hafta gelen bir haber vardı. Muş'un Hasköy ilçesinde tezkeresini 2 ay kala intihar ettiği söylenen Batmanlı Abdurrahman Çiftçi ile alakalı bir soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı da ölüme neden olan kurşunun hazine malı olması nedeniyle zararın aileden tahsil edilmesini istiyordu. 11 liralık mermiyi ailesinden istemişler intihar eden. Abdurrahman Çiftçi'nin dosyasını ben inceledim. Abdurrahman Çiftçi'nin dosyası çok ilginçtir. Kendisi Kürt bir gençtir. Abdurrahman Çiftçi ve artık gördüğü baskılar karşısında dayanamayarak silahlıktan aldığı tüfekle ateş ede ede kışların dışına çıkıp karlar üzerinde kendisini vurdu bu genç. Evet. Ama ailesinin yaptığı başvuru ciddiydi çünkü oğlumuzun Kürt olması nedeniyle bunlar onun başına geldi diye dilekçe verdiler. Bu çok ciddi bir iddia. O da Vanlı bir genç, yoksul bir genç. Orada sistematik şiddete ve baskıya maruz kalmış bir genç. Bunların tamamı böyle bir kere. Yani askerde, Angarya'ya, nöbete, diskoya gönderilmiş bir genç. Gençler topluluğu bunlar. Mesela Abdurrahman Çiftçi ile aynı anda intihar eden Nihat Bakır. En büyük korkusu ikinci kez diskoya götürülmekti. Diskoya düşme sebepleri de çok komik. Nöbette uyumak, nöbete geç kalmak, sakal tıraşını o gün yapmamak, cep telefonu bulundurmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporunda var. Mahkumlar önemli bir bölüm cep telefonu bulundurmaktan tutuklu diye. Şimdi disko sadece bu sudan sebeplerle girilip akşama kadar dayak yediğiniz. İşkence hali. Evet. Dolayısıyla Nihat Bakır ikinci kez buraya gitmeme korkusuyla, Abdurrahman Çiftçi'de de aynı şiddet örneği var. Gitmeme korkusuyla intihara sürükleniyor. Abdurrahman Çiftçi vakası da üzerinde örtülmüş bir vaka. Şimdi tabii intihar etmesi de, yani intihar ederken kullandığı merminin kendisine alınması da hiç yadırgatıcı değil. Hiç şaşırtıcı evet. değil. Şimdi o zaman... Ben bir de şunu söyleyecektim. Burada askerlerin, buradan sağa dönen askerler de sağa dönmüyor bu arada. Evet. Yani ölenleri tartışıyoruz. Ben burada bir örneğe yer vermek istiyorum. Yani orada mesela 8 askerin Hantepe'de ölümünde, arkasındaki 8 askerin ölümünden kurtulan, hemen bir adım önce oradan geçtiği için kurtulan askerin ruh halini örneklemek isterim kitaptan. Şöyle diyor. Patlamanın olduğu yer 1 metre mesafedeydi bana. Bir anda bağırma sesi geldi. Arkadaşımın bacağı koptu. Arkadaşımın şehit olduğunu gördüm. Olay gününü unutamıyorum. Halen rüyalarıma giriyor. Olay yerine operasyona gidiyorduk. Uzun süredir bizden önce kimse gitmemiş. Patlama yerinden 2 saniye önce geçtim. Mayına ben de bastım, patlamadı. Sonra patladı. Üzerime taşlar geldi. 2 metre uzunluğunda bir alev ortaya çıktı. Bu olay nedeniyle psikolojim bozuldu. Sürekli bir olay aklıma geliyor. Çalışamıyorum. Çalıştığım iş yerlerine çıkmak zorunda kalıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Komutanlarımız bizi olayla ilgili açık ve net bir şey söylemedi. Ancak karakoldaki askerler arasında bu mayının TSK tarafından döşendiği yönde söylentiler var. Çok tipik aslında, Amerikan ordusunda da çok sayıda benzeri. Vietnam sendromu tarzı. İstatistik evet. görüyorum şimdi çok artmış durumda. Yani onlardaki intihar oranı filan da belki de dünyada en çok zaten. Bu çocukların hiçbir toplumla barışamayacak. Evet, şimdi o İsmail yavaş yavaş da artık son bölüme geçerken bunun sebepleri ve ne olabileceği konusunda da sonuç bölümünde özellikle çok etraflıca ele almışsın yani çok net bir şekilde. Bir kere yani benim görebildiğim birincisi temel sebep Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kuşkulu ölümlerin temel kaynağı ve cinayetin sebebi zorunlu askerlik. Evet. Bu kaldırılmalıdır. Evet. Vicdani red hakkını da Türkiye Avrupa Konseyi'nin 47 üyesinden biri olan Türkiye diğer 46 ülke gibi vicdani red hakkını ve sivil hizmeti tanımalı, yürürlüğe koymalıdır diyorsun. Şimdi bir önce bunun üzerinde 2 dakika duralım istersen. Yani zorunlu askerlik nasıl kaldırılacak? Yani en azından kategorik bir geçiş yapılabilir burada sivil hizmetin tanınmasıyla beraber. Evet. Öncelikle silah altına alınmak istemeyenlerin kendi yetenekleri doğrultusunda ama asıl sorun hani silah altına alınmayı reddettikleri için onlara bir angarya uygular gibi değil. Evet. Gayet demokratik bir biçimde sosyal bir seçenek bırakarak evet, sosyal hizmet alanında askerliğin iki katı şeklinde değil ama. Çünkü sosyal hizmeti sen misin bunu reddeden diyerek Türkiye'ye kafası hazırlayabilir. Ceza olarak değil evet. Evet hiç şurada kömür taşı şeklinde değil. Yetenekleri ve ihtiyaçları kamunun toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sivil bir hizmette yer alarak askerliğini bitirme hizmeti, bitirme imkanı verilmeli. Ve burada eğitimle eğitimsiz ayrımı yapılmamalı. Eğitimsiz çocuklar da, eğitimli çocuklar da aynı imkana yararlanabilmeli. Kategorik olarak bunu yapabiliriz biz. Sivil hizmet imkanı tanıyarak orta vadede bence zorunlu askerlik meselesini tümden gündemden çıkarmak mümkün olabilir. Avrupa'da zorunlu askerliğin yanı sıra... Çok demokratik ülkede görüldüğü evet, gibi. Şimdi bazı Avrupa ülkelerinde zorunlu askerlikle sivil hizmet beraber uygulanıyor. Biz ilk etapta bunu yapabiliriz. Hükümet burada çok trajik bir tutum alıyor. Sivil hizmet meselesini tartışmaktansa başına bela olduğunu düşündüğü vicdan redçilerin ikinci kez ceza almaması. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle başının bela girmemesi gibi bir önlem almaya çalışıyor. Oysa sivil hizmeti tanıyıp orta vadede zorunlu askerliği tümden gündemden çıkarmak gerekiyor. Evet, bu çok önemli bir mesele. İkinci, senin kitapta sözünü ettiğin ikinci adımsa bizim de yıllardan beri üzerinde durduğumuz bu çift başlı yargı mekanizması. Yani askeri yargının tümüyle lağvedilmesi evet. gerekiyor. Ve sivil Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gerçekleşen bütün suçlara ister disiplin ister cezai olsun sivil mahkemelerin bakması... Ben sadece orada disiplin suçlarıyla ilgili kısmı ayırdım. Yani mermi kaybolması meselesiyle de sivil mahkemeler ilgilenmesin. Evet, hani ona bakabilirler. Ama kasten yaralama, cinayet ve benzeri gibi suçların işlendiği, yaralama gibi suçların işlendiği meselelerin tamamı sivil yargıya geçmeli. Evet, Ümit kardeş de bunu defalarca çok ayrıntılı biçimde incelemiş, yazmıştı eski emekli askeri hakim ve şimdi taraf yazarı. Evet, bu pek çok olayda da yani Murat Polat davasında ve Ersevak Şahin Balıkçı davalarında daha soruşturma aşamasında delillerin karartılması gibi şeyler ve hiyerarşik bir şekilde, sistemli bir şekilde de imha edildiği olayları da var. Askeri yargının her ölümü de kaza ile yorumladığı da zaten ortaya çıkmış durumda. Yani bu iki başlı yargının ortadan kaldırılması gerekiyor. Evet, tabii. Ben de son olarak sorumu şimdiki zaman üzerine sormak istiyorum. Yani şu anda neler oluyor? Disko kaldırıldı da bütün sorunlar ortadan kalktı mı? Hayır, kaldı. Yani onun yerine ne kondu ve ne şekilde ilerliyor bu süreç? Sadece disko uygulaması şöyleydi. Bir amirin 21 güne kadar ya da 4 haftaya kadar doğrudan yetkiyle ceza verme hakkı vardı. Diskoya gönderme. Yani bir mahkeme olmaksızın bir amirin yaptığı tutanakla kişi bir ay boyunca, en çok bir ay boyunca hapsedilebiliyordu. Bu uygulama kalktı. Ne mahkemeye gerek vardı ne de soruşturmaya hayır, gerek hayır, vardı. Hayır, amirin kendi çünkü. Amir o an mahkeme kurup, böyle bir yetkisi vardı. Mahkeme kurup askeri ceza kanununa göre bu cezayı verebiliyordu 4 haftaya kadar. Zaten Uğur Kantar da çok kısmi bir ceza almıştı. 21 günlük bir evet. ceza almıştı. O süreçte öldü. Dolayısıyla bu kaldırıldı. Bir aya kadar bir amirin ceza verme yetkisi kaldırıldı savaş dönemleri hariç. Savaş dönemlerinde verilebiliyor. Evet. Ama mesela askeri cezaevlerindeki zulüm hala sürüyor. Şimdi kitaba taşıdım ben Türkiye Büyük Millet Meclisi 80 yıllık cumhuriyette sadece bir kez askeri cezaevlerini denetleyebilmiş. O da evet, Zafer Üsgül döneminde. O da Hastal'a gidebildiler. Birkaç yere gidebildiler. Eskişehir'deki manzaradan korkmuşlar. Herkes askeri düzende karşılamış ve cep telefonu mahkumları oradaymış. Hastalı örnek gösteriyorlar. Ne güzel koşu bandı var, buzdolabı var, şu var, bu var diye. Ama orada balyoz ve ergenlik basamakları var. Paşa standardı var orada. Yani onun farkı orada. Bu fark şuradan da anlaşılabiliyor. Onlar 2011'de gittiler. 2013 yılında Er Utku Kalı çıplak aramaya maruz bırakıldı. Dövüldü. Ve onunla ilgili yargılamada ifadesi alınan diğer askerler canım ne var bunu hepimize yapıyorlar diye savunma yaptılar. Dolayısıyla bu mesele hala devam ediyor. Evet, bence işte tam bu noktada da üçüncü ve belki de en önemli konu senin çözüm olarak düşündüğün yazdığın şeylerde bir militarizmin ortadan kaldırılması için, yani Türkiye toplumunda belki de 100 seneye varan neredeyse bir belki de geri daha öncesi de vardır ama ya hamasi ve militer bir ruhun eğitim sisteminde filan da şey yapılıyor ve askeri cezaevlerinde bunların bir parçası olması, yani askeri cezaevlerinin kaldırılması ya da sivillerin denetimine açılması şarttır diyorsun. Yani bir kere denetlenebilmiş işte 2010 yılında. Yani sivillerin tabii yani kaldırılması o kadar ileri bir def ki bari sivillerin denetimini açın. Evet. Diyebiliyoruz. Yani bu militarizmden nasıl arındırılacağı ayrı bir bence konu. Toplum bu ölçüde hazır yani. Ben röportaj yaptığım ailelere 3 temel soru etrafında bazı sorular yönelttim. Dedim ki askerlik zorunlu olmasaydı çocuğunuzu gönderir miydiniz? Hayır dediler. İstisnası hepsi bunu. Hepsi. Bundan evladı ölenler bundan sonra göndermeyeceğini söylüyor. İkincisi de şu tabii askeri yargıdan adalet çıkacağına inanıyor musunuz? Hayır. Kaldırılması gerekir ve bizim davamıza siviller baksın diyorlar. Bu kadar net onların görüşleri. Bence toplum hazır. Bence zorunlu askerlik kaldırıldığı an bu toplumun kafasındaki askerliğe dair bütün kutsal ve milliyetçi göndermelerin bir bölümü ortadan kalkacak. Nasıl zorunlu askerlik kaldırılırsa asker ölümleri önemli ölçüde azalacak. Aynı şekilde onun kaldırılmasıyla beraber askerliğe yönelik bu yüklemeler ve bu anlamlandırmalar da ortadan kalkacak. Son soru o zaman. Peki bunun, bu engellerin kaldırılmasının önündeki en büyük engel nedir? Yani iktidar partisi mi yoksa muhalefet? Hayır, ikisi beraber. Yani şu an iktidar partisi açısından Orta Doğu'da oynayacağı Osmanlıvari bir rol için güçlü kuvvetli bir orduya ihtiyaç var. İçerideki otoriter düzenin sürdürülebilmesi için buna ihtiyaç var. Öte yandan muhalefetin bunu aşabilen bir demokrasi perspektifi yok. Ki muhalefet iki bloktan oluşuyor. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin orduyla ilişki görüşü belli. CHP içerisinde ise o Kemalist damarın kendisi orduyu geçmişin sahibi ve geleceğin kurucusu olarak görmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu bakışla şu aşamada en azından militarizmi tartışabilecek ve kamuoyu önünde tartışmayı açabilecek bir siyasi özne yok. Adalet ve Kalkınma Partisi sadece kendi siyasal İslam perspektifiyle çelişmeyecek ölçüde askerin yetkilerini tırpanlama işlevi üstlendi. Onun dışında bir perspektifi yoktu. Onlar açısından namaz kılan, oruç tutan bir genelkurmay başkanı yeğdir, makbuldür. Dolayısıyla bu hesaplaşma oradan gelmeyecek. Ancak demokrasiyi içselleştirmiş bir muhalefet partisinin bu misyonu sürdürebilme imkanları olabilir. Evet, o zaman da alttan tabandan yükselen bir muhalefete, kitle muhalefetine, hareketine ihtiyaç var herhalde. İsmail Saymaz, çok teşekkür ederiz. Gazeteci İsmail Saymaz da Esas Duruş'ta Cinayet başlıklı yeni yayımlanmış, iletişim yayınlarından yeni yayımlanan kitabını konuşma fırsatı bulduk. Alt başlığı da Kışlalarda Neler Oluyor diye çok etraflı bir araştırma. Eline sağlık diyelim. Çok teşekkür ederiz bizimle ederim. Beraber olduğun için. Çok teşekkürler için. Tekrardan. Yayınlar. Evet, bitirirken de Açık Gazete'yi Burhan Öcal ve Cemalettin Takuma'nın birlikte oluşturdukları çok iyi bilinen bir şarkıyı, hazır Üsküdar vaziyetleri gündeme gelmişken bir daha Katibim çalalım Öğret'e gittikten sonra dedik. Cemalettin Takuma'nın doğum günü 1956'da bugün doğmuş kendisi. Basçı, cazcı, New Yorklu ve pek çok ödülü ve önemli Grammy'leri de var. Ona kulak veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. markası. Şimdi oldu Mercedes markası. Etiket maalesef yok çaresi. Güzeller güzelim İstanbul olmuş sanki de gece kondu mahallesi. Hep para hep kudret nerede insan sevgisi. Bak şimdi büyük şehir bu. Gözü açık olmalı yoksa yutar adamı. Tanrım tek başına koyma sakın kulları. Ben Çerkez kızı gönül hırsızı. Katibimin saçları papatya sarısı. Hadi bakalım sizler olsun darısı. Hikayenin gerisi yok artık evveli de mehtap gezisi. Sandalları unut çünkü boğaz kirlendi. Yedi tadır yarim beton yanı bezendi. Hani mimarisi hani bunun tarihi yok oldu gitti. Fatih Sultan turası gitti bitti silindi. Orhan benim misali İstanbul'u düşünürüm gözlerim kapalı. Gözlerim kapalı. İstanbul'u düşünürüm gözlerim kapalı. Açık Gazete.